ہو توفیق ایسی عطا یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ عرش اولا سے لا میٹھے نبی کا روزہ ہے عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے بالا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کیسا ہے پیارا پیارا یہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ پھر دوست کی بلندی بھی چھو سکے نا اس کو پھر دوست کی بلندی نہ چھو سکے نا اس کو پھر دوست کی بلندی بھی چھو سکے نا اس کو خلد برے سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ خلد برے سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے بالا مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے بالا کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ کعبے کبھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روزہ ہے ہر مکہ سے بالا آنسو چھلک پڑے ہیں اور بیتاب ہو گیا دل، آنسو چھلک پڑے اور بیتاب ہو گیا دل، آنسو چھلک پڑے اور بیتاب ہو گیا دل، جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر، خواہ نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، خواہ نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ، لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا ہجر و فراق میں، ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں، ہجر و فراق میں جو یا رب تڑپ رہے ہیں، ان کو دکھا دے مولا، ان کو دکھا دے مولا، ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ، ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، عرش اولا سے آلہ میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے بالا، اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جان ہو، اس آنکھ پر نہ کیوں کر قربان میری جان ہو، جس آنکھ نے ہے دیکھا، جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، جس آنکھ نے ہے دیکھا میٹھے نبی کا روزہ، ہے ہر مکان سے با، جس وقت روح تر سے عطار کی جدا ہو، جس وقت روح تل سے عطار کی جدا ہو ہو سامنے خدا آیا ہو سامنے خدا آیا میٹھے ندی کا روزہ ہو سامنے خدا آیا میٹھے ندی کا روزہ ہر شے مولا سے آلہ میٹھے ندی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روزہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پھر گنبد خضرا کی فضا خضرا کی فضا میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو سرکار بلا کر مجھے قدموں سے لگا لو سرکار بلا کر مجھے فضا میں بلا لو گو خوار گداگار ہوں جیسا ہوں تمہارا گناگار ہو جیسا ہوں تمہارا سرکار نبھا مجھے سرکار نبھالو پھر گنبد خضرا کی فضا میں بلا لو صدقہ اغیار کے ٹکڑوں سے شگن شاہ بچا لو سرکار بلا کے مجھے قدموں سے لگا لو اجلا کے کھڑی ہے محبوب خدا سر پہ اجلا کے کھڑی ہے شیطان سے ماں بچا لو شیطان سے عطار کائی ماں بچا لو پھر گنبد خضرا کی خضرا کی فضاؤں میں بلا لو ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کل جی تمہیں دی اپنا زانو کی خدا نے خدا نے کرجی تمہیں دی اپنے خزانو کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا رب ہے موتی ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہر کرسی ہے مالک کل کہلاتے یہ ہے کل جی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا بنایا محبوب کیا مالک مختار یا محبوب کیا مالک مختار میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کرجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے خدا نے کرجی تمہیں دی اپنے خزانوں مختار بنایا محبوب کیا مالک مختار بنایا بدامالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدام سے میں نے بگاڑی اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنا کر کے تمہارے گناہ مانگ تمہاری بنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود ہر بات بدام ہر بار بنایا اور تم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا بنایا ایسا کرنے سرحدا آیا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں اعتکاف سے ہوں، آپ معتکف ہوئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لیا جائے زیادہ اچھا، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں، اردو، سندھی، پنجابی، ہندی، کون سی زبان سے بھی کہہ لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، آپ معتکف ہوئے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطاری کا کھانا وغیرہ یہ جائز نہیں، اس لیے اعتکاف کی نیت اگر کی ہوئی تھی تو ضمناً کھانا پینا سونا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ 1431 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج آٹھویں تراویح ادا کر کے آپ سب جمع ہیں۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں معتکفین دعوت اسلامی اور عاشقان رسول کا مدنی مذاکرہ ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں، سر جھکا کر نہایت توجہ کے ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ ادھر ادھر دیکھیں گے، بات چیت کریں گے تو نیتیں رہ جائیں گی، نفس آپ کو نیتیں کرنے نہیں دے گا کہ ثواب سے بڑی محرومی ہو سکتی ہے، تو حسب حال نیتیں کرتے جائیے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، بلا وجہ کپڑے یا بدن سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، گھٹنوں میں سر رکھنے کی اس لیے ہم نیت کر رہے ہیں کہ گھٹنوں میں سر رکھیں گے تو نیند چڑھے گی، تو توجہ نہیں رہے گی پھر. تو گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا، جتنی دیر ہو چکا ہو سکا، دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے، خوب کان لگا کر سنوں گا. ذرا دو زانو بھی ہو جائیے، التحیات میں جس طرح بیٹھتے نماز میں اس طرح ہو جائیے، جتنی دیر ہو سکے بیٹھ سکے، پھر چار چوکڑی مارنے پھر دو زانو ہو جائیں، جتنا احترام کریں گے ثواب ملے گا، مانیں گے تو فائدے میں رہیں گے، مجھے نو لفٹ کریں گے تو نقصان گزار آپ ہی کا ہے. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب کہا یا کسی نے اذکر اللہ کہا، توبو الی اللہ کہا، اس کے جوابات تو عام طور پر آپ کو معلوم ہوتے ہیں، تو وہ بلند آواز سے دیں گے تو جو بولے گا اس کو بھی ثواب، اس کا دل خوش ہوگا، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، جبکہ نیت ہو کہ میں دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا. ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا صبر کر لوں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا، حق پر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا. حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. خشوع نفاق، یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو، اس سے بچوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. وہ خشوع نفاق کی پھر آج مزید یاد دہانی کروا دوں آپ کو، کہ جیسا کہ احیاء العلوم میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے حدیث پاک نقل کی ہے، تعوذوا باللہ من خشوع النفاق، یعنی منافقت کے خشوع سے اللہ کی پناہ مانگو. تو نفاق یعنی منافقت کا عجز اور خشوع یہ ہے کہ اعضاء تو خشوع اور خضوع کا اظہار کریں لیکن دل میں خشوع نہ ہو. صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا وہ جد الممتار مدینہ پاپا، وہ دو تین دن پہلے مدنی چینل کے ایک اسلامی بھائی نے ایک سوال کیا تھا کہ اگر جو ہے وہ مدنی چینل کے کارڈ پر تصویر ہو اور وہ انجانے میں یا بھولے میں جو ہے نا وہ جیب میں ڈالنا بھول گئے، کیونکہ وہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے سامنے، تو اس سے نماز پر کیا حکم ہوگا؟ تو یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تصویر پورے قد کی نہیں ہوتی، تو کیا اس کی وجہ سے نماز میں کراہت کم آئے گی زیادہ آئے گی، کیا حکم ہوگا؟ اصل وہ بہار شریعت میں تو مطلقاً تصویر کا لکھا ہے کہ لباس پہ تصویر بنی ہوئی ہے تو نماز مکروہ تحریم ہی ہوگی. اور تصویر لکھا ہوا ہے اور عام طور پر تصویر ہمارے آدھے قد کی بنتی ہے اور مکروہ تحریم لکھا ہے بہار شریعت میں, لیکن آدھے قد پورے قد کی وضاحت نہیں ہے اس میں. تو یہاں ہمارے دارالافتاء اہل سنت سے اس کا تفصیلی فتویٰ جاری ہوا ہے جو کافی میں نے پہلے پڑھا بھی ہے, یہ بھول گیا تھا میں. جب بھی ہمارے اسلام بھائی نے توجہ اچھی دلائی تو ہمارے دارالافتاء کے اسلام بھائیوں نے اس میں جد الممتار جو کہ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی رد, جد الممتار یہ اعلی حضرت کی ہے, اور آپ نے رد المحتار جو کہ حضرت علامہ عابدین شامی قدس سرہ السامی کی رد المحتار پر یہ حاشیہ لکھی ہے, اس کی شرح لکھی ہے جس کی چار جلدیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دی نا, چار جلدیں الحمدللہ مکتبۃ المدینہ شائع کر چکا ہے. تو جد الممتار جلد دو صفحہ 366 تا 365 پر اس مسئلے کی بڑی پیاری وجہ ہے, وضاحت ہے. اور یہ اعلی حضرت نے جو شرح لکھی ہے عربی میں ہے, اس کا ترجمہ شائع نہیں ہوا ہے, یہ دارالافتاء والوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں آپ کو ترجمہ پڑھ کے پیش کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ دوسرے اعضاء میں سے کسی ایسے عضو کا نہ ہونا جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے, یعنی کہ وہ شرائط غالباً بیان ہو رہی ہیں کہ تصویر کب ممنوع اور کب ممنوع نہیں. تو اس کی مثال دی ہے جیسے فوٹوگراف میں ہوتا ہے کہ اس میں عموماً اوپر کے نصف بدن کی تصویر ہوتی ہے, آدھے بدن کی, پورے بدن کی تصویر کم ہوتی ہے, یا پھر سینے تک ہوتی ہے. تو اس صورت میں تشبہ منتفی ہے, یہ یعنی تشبہ ان کی مطلب یعنی کہ کیونکہ غیر مسلم جو پوجا کرتے نا تو آدھے بدن کی تصویر کی پوجا نہیں کرتے, وہ قد آدم تصویر ہوتی ہے, پوری تصویر قد آدم نہ صحیح انسانی قد کی قد آدم بولتے اس میں, تو تصویر پوری ہوتی ہے. یہ شاید دیکھی بھی ہوگی بہت سو نے کہ جہاں بھی یہ عبادت کرتے ہیں نا کہ جو غیر مسلم, تو یہ ان کے بت وغیرہ پورے پورے بنے ہوتے ہیں, ادھورے نہیں بنے ہوتے. تو تصویریں بھی دیکھی ہیں میں نے ان لوگوں کی, تو یہ پوری پوری بنتی ہیں آدھی نہیں. تو اس لیے وہ اعلی حضرت فرماتے ہیں کیونکہ تصویر کی اصل ممانعت کی وجہ یہی ہوئی نا کہ تصویروں سے پوجا شروع ہو گئی اور اس طرح پھر وہ مزید آگے بڑھے یہ لوگ, تو ہماری شریعت میں اس کو منع کر دیا گیا. حالانکہ اس سے پہلے تصویروں کی اجازت تھی, یہاں تک کہ جو تابوت سکینہ کا مشہور مطلب بہت پہلے میں نے بیان کیا تھا, اس کا تذکرہ قرآن پاک میں اور خزائن العرفان میں بھی لکھا ہے کہ اس تابوت میں جو تبرکات تھے, مثلا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا مبارک, غالباً ان کی نالین مبارک بھی ہیں, بعض الواح توریت یعنی توریت شریف کی تختیاں ہیں ان پر توریت شریف لکھی ہوئی ہے, اور بعض انبیاء علیہ السلام کی ان میں تصاویر بھی ہیں. تو اس وقت ممانعت نہ تھی, بعد میں ممانعت کر دی گئی. دیکھو تو میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے نا؟ ہاں میں نے پڑھا یہ تابوت سکینہ, تو اس میں بعض انبیاء علیہ السلام کی تصاویر بھی. تو اس تابوت کو اٹھا کر جنگ میں لے جاتے تھے اور اس تابوت کی برکت سے اور اس کے وسیلے سے فتح ہو جاتی تھی, اس کے وسیلے سے دعائیں کرتے تھے اور وہ نسلن بعد نسلن ان کے ان میں منتقل ہوتا تھا, ان کے بہت حفاظت سے یہ حضرات رکھتے تھے تابوت سکینہ. وہ نالے پاک کی تعظیم دعوت اسلامی نے شروع کی ہے اور اس کا بہت چرچا ہو گیا, تو اس میں بعض لوگ جو تھے نا یہ کنفیوز ہو گئے تھے اور کچھ اعتراضات بھی ہے, کچھ لکھنے والوں نے لکھا بھی, کافی اعتراضات کیے کہ اس پر تم لوگ نالے پاک میں لکھتے کیوں, فلاں کیوں کرتے ہو, تو ان کے دلائل پر اور کے تابوت سکینہ کہ اس میں تو الواح توریت یعنی توریت شریف کی تختیاں بھی ہیں اور تصویریں بھی ہیں اور نالین بھی تھے اور اسابیدہ پتہ نہیں کیا کیا تھا, تو وہ آیت قرآنی پہلے میں عرض کر دوں تابوت سکینہ سے متعلق, پارا دوسرا سورۃ البقرہ. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. میرے آقا نعمت امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پرمان اے شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 48 کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں. جی 248, ہاں. اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا, اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی, یعنی ورثے کی, اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے, بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو. اس کے تحت یعنی تمہارے پاس آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے, سکینہ مانے چین, دلوں کا چین. تو تابوت کے تحت لکھتے ہیں حضرت سعد اللہ فاضل مولانا سید مراد سید حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ علیہ ہادی. یہ تابوت شمشاد کی لکڑی کا ایک سرندوز صندوق تھا جس کا طول 3 ہاتھ, جس کا طول یعنی لمبائی 3 ہاتھ کا, طول 3 ہاتھ کا یعنی لمبائی 3 ہاتھ اور عرض 2 ہاتھ کا تھا, عرض مانے چوڑائی. اس کو اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا, اس میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویریں تھیں, ان کے مساکن و مکانات کی تصویریں تھیں, اور آخر میں حضور سید انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دولت سرائے اقدس یعنی مکان علی شان کی تصویر ایک یاقوت سرخ میں تھی کہ حضور بحالت نماز قیام میں ہیں اور گرد آپ کے اصحاب حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا. یہ صندوق وراثتاً منتقل ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا, آپ اس میں توریت بھی رکھتے تھے اور اپنا مخصوص سامان بھی, چنانچہ اس تابوت میں الواح توریت کے ٹکڑے بھی تھے, الواح لوح کی جمع لوح مانے تختی, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور آپ کے کپڑے اور آپ کی نالین شریف ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور اسرائیل کے دلوں کی تسکین رہتی تھی، ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی عصا اور تھوڑا سا من جو بنی اسرائیل پر نازل ہوا تھا، من و سلوہ جو بنا بنایا پکا پکایا کھانا نازل ہوتا تھا نا، تھوڑا اس کا حصہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقعوں پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کے دلوں کی تسکین دیتی تھی. آپ کے بعد یہ تابوت بنی اسرائیل میں متوارث ہوتا چلا آیا، انہیں ورثے میں منتقل ہوتا چلا آیا. جب انہیں کوئی مشکل درپیش ہوتی وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعائیں کرتے اور کامیاب ہوتے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے. جب بنی اسرائیل کی حالت خراب ہوئی اور ان کی بدعملی بڑھ گئی اور اللہ تعالی نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کیا، تو وہ ان سے تابوت چھین کر لے گئے اور اس کو نجس اور گندے مقامات میں رکھا، اور اس کی بے حرمتی اور ان گستاخیوں کی وجہ سے وہ طرح طرح کے امراض و مصائب میں مبتلا ہوئے. ان کی پانچ بستیاں ہلاک ہوئیں اور انہیں یقین ہوا کہ تابوت کی اہانت یعنی توہین ان کی بربادی کا باعث ہے. تو انہوں نے تابوت ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بیلوں کو چھوڑ دیا. اور فرشتے اس کو بنی اسرائیل کے سامنے تالوت کے پاس لائے اور اس تابوت کا آنا بنی اسرائیل کے لیے تالوت کی بادشاہی کی نشانی قرار دیا گیا تھا. بنی اسرائیل یہ دیکھ کر اس کی بادشاہی کے مقیر ہوئے، یعنی کہ اقرار کر لیا اور بے درنگ جہاد کے لیے آمادہ ہوئے، ہاتھوں ہاتھ تیار ہوئے، کیونکہ تابوت پا کر انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا. تالوت نے بنی اسرائیل میں سے 70,000 جوان منتخب کیے، جن میں حضرت داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے. تفسیر جلالین، جمل، خازن، مدارک وغیرہ کے حوالے اس میں دیے ہوئے، دینے والا مستند تفاسیر میں اس کا تذکرہ ہے. صدر الفاظل مزید اب اپنی طرف سے ارشاد فرماتے، فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگوں کے تبرکات کا اعزاز و احترام لازم ہے، ان کے برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور حاجتیں روا ہوتی ہیں. تبرکات کی بے حرمتی گمراہوں کا طریقہ اور بربادی کا سبب ہے. فائدہ یعنی حاصل، تابوت میں انبیاء کی جو تصویریں تھیں وہ کسی آدمی کی بنائی ہوئی نہ تھیں، اللہ عز و جل کی طرف سے آئی تھیں. تو بہرحال اس میں تصویریں تھیں اور اللہ تعالی کی طرف سے وہ بھیجی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کو. تو دیکھو کتنی ساری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس میں آستانہ علی شان کی، اور اس میں نماز، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کی شان ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. البتہ دیکھو اس کو بنیاد بنا کر اب کوئی بولے کہ نبی کی تصویر رکھ لی تو سرکار کی تصویر رکھ لی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تصویریں کسی کو ملی نہیں، نہ کسی کے پاس ہے، نہ کوئی سی ایک بھی قول کو ایسا لا نہیں سکتا کہ کوئی بولے کہ یہ میرے پاس ہے تصویر. تو یہ اب جو تصویریں نبیوں کی بھی بناتے ہیں، بعض رسالوں میں بھی چھپتی ہیں دنیا میں کئی ملکوں میں، یہ سب جعلی ہیں، فرضی ہیں. صرف بزرگان دین کے پرانے اولیاء کرام کی بھی لوگ چھاپتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. غوث پاک کی بھی چھاپتے ہیں تصویر، یہ بیچنے والے چھاپتے ہیں، اور یہ جو بیچارے بعض عقیدت مند ہوتے ہیں نادانی میں غوث پاک کی تصویر بھی لگا لیتے ہیں اپنے گھر میں. تو غوث پاک کی تصویر ہے بھی نہیں، وہ تو مطلب کسی جاہل کی بنائی ہوئی، اس لیے غوث پاک کی تصویر چھوٹی دکھائی ہے تصویر میں. غسبا کی تصویر تو یہ داڑھی مبارک تو بھری ہوئی تھی، داڑھی چھوٹی دکھائی ہے. وہ جو فریم آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، فریم، اور یہ آج کل شادی عید مبارک کے کارڈوں میں بھی ہوتی ہوگی، تو ایسی تصویر یہ جائز نہیں ہے. تو گھروں میں جو تصویریں لگاتے ہیں اس کے جواز کی صورت نہیں, وہ کہ ہماری شریعت میں تو سختی سے ممانعت ہے, ہو سکتا ہے پہلے ہی ممانعت ہو. دیکھیں کعبہ شریف میں انبیاء کرام کی تصویریں بنائی گئی تھی, بنی ہوئی تھی تصویریں, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو صحابہ کرام زمزم شریف کا ڈول بھر کے لاتے تھے, ڈول سے بھر کے لاتے تھے, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں حصہ لیا اور اپنے دست مبارک سے ان تصاویر کو صاف کیا, انبیاء علیہ السلام کی تصاویر کو بھی. تو اس لیے جب نبی کی تصویر بھی رکھنی گوارا نہ ہوئی تو اب کسی بزرگ کی تصویر رکھنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ عام آدمی کے مقابلے میں بزرگوں کی تصویر زیادہ رسکی ہے, کہ پوجا کا سلسلہ اس سے شروع ہوا ہے پہلے بھی تصویروں سے. تو اس لیے تصویروں کی ممانعت کی اصل وجہ جو یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اس کی پوجا کی جاتی ہے تو ان سے تشبہ مشابہت پائی جاتی ہے بتوں سے, تو اس لیے تصویر رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. بعض لوگ میری تصویر بھی بنا لیتے ہیں, اس میں پرنٹ آؤٹ کر لیتے ہیں اور رکھتے ہیں, پڑھی کرتے ہیں, یہ بھی کچھ سنتے ہیں تھوڑا تھوڑا. تو اس کی میں نے کئی بار ممانعت کی ہے, اب بھی ایک بار پھر منع کرتا ہوں کہ ہم لوگ مووی کے ضرور قائل ہیں, اس طرح گھر گھر تصویریں رکھنے کے قائل نہیں ہیں, کیونکہ ہم مووی کو تصویر تسلیم نہیں کرتے. کیونکہ کئی علماء ایسے جو کہتے ہیں کہ یہ مووی جو ہے یہ تصویر نہیں ہے, مووی میں جاتی ہے تو جیسے آئینے کے سامنے آتا ہے آدمی تو تصویر پوری نظر آتی ہے, ہٹ جاتا ہے تو خلاص ہو جاتی ہے. یہ بھی مووی ہے کہ جیسے اسکرین کو بند کرو آپ, وہ آف کرو تو یہ نہیں آتی, نظر ہی نہیں آتی, خلاص ہو جاتی, کہاں گئی. تو اس لیے یہ جو گھروں میں لگاتے ہیں تصویریں یہ لگانا جائز نہیں ہے, اور اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو بہرحال یہ کہ بات چلی تھی وہ تصویر نماز میں, یعنی یوں رکھنا تو حرام ہے, آدھی تصویر کی بھی اجازت نہیں ہے گھر میں رکھنے کی, چہرے کی بھی حالت نے منع کیا کہ وہ بھی اصل تصویر وہ چہرہ ہی ہے, کسی کا وہ سر اڑا دیا تو اس کے دھڑ کا کون مطلب تصویر کو سجائے گا. لیکن نماز میں کراہیت کے تعلق سے یہ اعلی حضرت کا فتویٰ جو ہے اس پر غور کر لیتے ہیں, کہ جیسا کہ فوٹوگراف میں ہوتا ہے کہ اس میں عموماً اوپر کے نصف یعنی آدھے بدن کی تصویر ہوتی ہے یا پھر سینے تک ہوتی ہے, تو اس صورت میں تشفع منتفی ہے, کیونکہ کفار ایسے بتوں کی پوجا نہیں کرتے جن کا کوئی عضو نہ ہو. لہذا اس صورت میں نماز میں کراہیت تحریمی لازم نہ آئے گی. اور یہاں پر اس میں مزید کلام ہے, وہ یہ کہ اس صورت میں تصویر اگر گھر میں تعظیم کی صورت میں ہوگی تو کراہت کی نفی نہ ہوگی, کیونکہ گھر میں تصویر کا ہونا تعظیم کی وجہ سے ممنوع ہے نہ کہ تشبہ کی وجہ سے. تو پس آدھے نصف یعنی آدھے قد کی تصویروں کا لٹکانا یا پھر ان کا خزانوں وغیرہ میں رکھنا اور ان کے ساتھ گھر کو مزین کرنا یعنی زینت دینا, ڈیکوریٹ کرنا گھر کو ان تصویروں کے ساتھ, جیسا کہ کفار و فساق میں عام ہے, یہ تمام مکروہ تحریمی ہیں یعنی ناجائز و گناہ ہیں, اور فرشتوں کے گھر میں دخول سے مانع ہیں, گھر میں فرشتے اس سے داخل نہیں ہو سکیں گے, نہیں ہوں گے, یہ رکاوٹ ہے فرشتوں کے لیے. اگرچہ اس سے نماز میں کراتے تحریمی لازم نہیں آئے گی, بلکہ اس صورت میں نماز مکروہ تنزیہی ہوگی, جیسا کہ ہم نے اس کو فتح القدیر کے حواشی میں ذکر کر دیا ہے. بس یہ تحقیق ہے اور توفیق اللہ جل مجدو کی طرف سے ہے, تو اس تحقیق کو مضبوطی سے تھام لو. سبحان اللہ. تو یہ کہ ہمارے جو اسلامی بھائی مووی والے ان کو تصویر, یہاں مجبوریاں ہیں, بہت ساری مجبوریوں میں تصویر کی اجازت ہمارے علماء کرام نے دی ہوئی ہے. تو اب یہ سیکورٹی کے مسائل بہت پیچیدہ ہیں اور آئے دن مطلب آپ کو پتا ہے دہشت گردیاں ہوتی ہیں, تو یہ تصویریں مطلب ان کو لگانے کا رکھا ہے تاکہ ان کی چیکنگ میں سہولت رہے, اور غالباً موتقی بھی ان کو بھی تصویر بنانے کی غالباً ترکیب ہے ایک نا, اسی لیے کہ کوئی موتقی بن کر کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. تو اب دینی مدارس میں بھی تصویروں کی ترکیبیں ہوتی ہیں، آئیڈینٹی کارڈ بنتے ہیں ان کے، اب وہ تو اگر منفاد کی حد تک آئیڈینٹی کارڈ تو غالباً اس کا تو کلام اس میں تو ہے. خیر، تو تصویر آپ کو بنانی نہیں ہے، بنوانی نہیں ہے بلا اجازت شرعی، گھر میں لٹکانی تو لٹکانے کی تو اجازت شرعی بنی نہیں رہی نا، یہ کوئی مجبوری ہے. لٹکانا تو صرف زینت کے لیے ہوتا ہے، یا میرے ابو کی تصویر ہے، میرے دادا جان کی ہم نے یادگار رکھی ہے، نہیں، یادگار حالات میں تصویر کو سنبھال کے رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اس کو بھی ناجائز قرار دیا ہے. تصویر ہے تو اس کو بس ضائع کر. اب کہیں سے بھی تصویر تو دیکھو حاصل ہو جاتی ہے. اب اگر کوئی بولے کہ دیکھو تم نے مووی بنائی تو اب تم کو یہ وضاحت کرنی پڑی کہ میری تصویر مت رکھو، پرنٹ آؤٹ مت کرو، تو تم مووی مت بناؤ. اعتراض کرنے والے سے میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے میری اس بات کو سن لیں کہ اب ترقی یا تنزل کی کیفیت کیا ہے. اعلی حضرت جنہوں نے زندگی بھر تصویر کے خلاف جہاد کیا، اس وقت مووی کا تصور بھی نہیں تھا، اتنے کیمرے بھی پاور فل نہیں نکلے ہوں گے، لیکن کسی نے اعلی حضرت کی تصویر بنا دی ہے، انٹرنیٹ پہ چڑھا دی ہے، لوگ تصویر اعلی حضرت کی کتنوں کے پاس ہے، آپ میں سے بہت سو نے دیکھی ہو، کسی نے دیکھی ہے، بک رہی ہے، دیکھو سب نے تقریباً دیکھی ہے اعلی حضرت کی تصویر. تو اب الیاس کو تو بعد میں بولنا کہ تیری مووی کی وجہ سے تیری تصویر عام ہو گئی ہے، اعلی حضرت کی تصویر عام ہے. اب اس میں میرا رہا کیا، اس نے مجھ پر یہ الزام تو آ ہی نہیں سکتا کہ تم نے اپنی موویاں بنائی، اب تم وضاحتیں کرتے پھرو کہ میری تصویر مت رکھو، میری تصویر مت رکھو، تو وہ اعلی حضرت کی تصویریں ہٹواؤ. اب اعلی حضرت نے کون سی مووی بنوائی، بلکہ کبھی بھی اعلی حضرت نے تصویر بنائی ہو اس کی کوئی انہیں کہ خبر ہی نہیں ہے، اور میرا دل بھی نہیں مانتا کہ اعلی حضرت نے تصویر بنوائی ہو، کیونکہ اعلی حضرت بہت اپنی جگہ پر اپنے مسائل میں، فتاوا میں اپنے بالکل وہ پکے تھے، عالم با عمل تھے، ہماری طرح باتوں کے نہیں تھے. اور اس وقت پاسپورٹ میں تصویریں لگتی بھی نہیں تھی، حج میں بھی تصویر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بغیر تصویر کا حج ہوتا تھا. اعلی حضرت نے حج بھی ادا فرمائے، دو بار حاضری دی نا اعلی حضرت نے، تو دونوں بار بغیر تصویر کے. ان کے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے بغیر تصویر کے حج کیے، حج کیا یا کیے پتہ نہیں کتنے حج کیے، لیکن بغیر تصویر کے گئے تھے. تو اس لیے وہ الگ، مفتی اعظم ہند کی بھی تصویر ہے. میں نے شاید دعوت اسلامی بھی نہیں بنی تھی، اس وقت کسی ایک اعلی حضرت کے مرید نے دکھائی تھی، اب تو اعلی حضرت کا مرید سنتے کو زندہ ہے ہی نہیں دنیا میں. یہ جنہوں نے وہ قبال بخشش لکھی نا، مولانا جمیل الرحمان رضوی، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ تھے، مداح الحبیب ان کو کہتے ہیں، سنا اعلی حضرت نے ہی ان کو لقب دیا تھا مداح الحبیب، یعنی حبیب کی تعریف کرنے والا مداح. تو ان کے شہزادے تھے مولانا حمید الرحمان، جمیل الرحمان کے شہزادے حمید الرحمان رضوی. تو یہ ادھر اپنے حیدری مسجد کھارا در میں، یہاں محمد شاہ دولہ رحمت اللہ علیہ کا مدار ہے، تو یہاں آپ امامت کرتے تھے، اور ان کی ریاض غالباً ناظم آباد تھی، فجر میں نہیں پہنچ سکتے تھے. تو یہ مجھے مطلب مجھے انہوں نے فرمایا تھا کہ تم فجر میری جگہ پڑھایا کرو، تو میں فجر پڑھاتا تھا ان کی جگہ. اور حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا امامہ ان کے پاس تھا، خود بہت بڑے مطلب نے کہ ہر بڑی نسبتوں والے تھے، تو حضور مفتی اعظم کا امام ان کے پاس، اس کو پڑھ کے یہ نمازیں پڑھاتے تھے پہن کے، اور رکھ جاتے تھے فجر میں، میں اپنے سر پہ پہن لیتا تھا. کا امامہ سر پہ رکھ کر بارہا نماز پڑھنے کا شرف حاصل کیا انشاءاللہ. جب سر کو آگ نہیں چھوئے گی تو پھر بدن کو اور کہاں چھوئے گی، اس کی برکت سے انشاءاللہ نکل جائیں گے اپنے انشاءاللہ. بزرگوں کے تبرک تو تبرک ہوتے ہیں. تو یہ خیر ضمن بات آ گئی، میں نے بریلی سے مدینہ وصال میں اس کا تذکرہ کیا ہے، میرا خیال پڑھا ہوگا آپ حضرات نے الحمدللہ. تو انہوں نے مجھے، ان کے پاس ہوگی حضور مفتی اعظم ہند کی تصویر، تو انہوں نے مجھے دکھائی دی مولانا حمید الرحمان صاحب نے. حالانکہ ان کی تو، ان کا وصال کے وقت تو میں تو اچھا خاصا جوان تھا، ان کا وصال ہمارے سیدی قطب مدینہ کہ وصال کے بعد میں چہلم کے آس پاس ہوا ہے حضور مفتی اعظم کا وصال. تو میں اچھا خاصا جوان تھا، بال بچے والا تھا، کہ باپ بن گیا تھا میں اس وقت، لیکن بس میرے نصیب میں نہیں تھا کہ میں ہند جا کر زیارت کروں، کوئی ایسے وسائل نہیں تھے، صورت نہیں بنی، افسوس. سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، مرکز الاولیاء میں بہت بڑے عالم ہوئے، ان کی زیارت کا بھی بڑا شوق تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں ان کی زیارت کروں، لیکن میری ماں مجھے جانے نہیں دیتی تھی کہیں، بہت محبت کرتی تھی، فکر کرتی میرے لیے. اب میں ماں سے ہاتھ چھڑا کر تو بھاگنے سے، ماں کو ستا کر جانا تو پھر فائدہ نہیں ہوا. زیارت کا شوق تھا مجھے، ان کی تعریف بہت سنی تھی، بہت بڑے عالم تھے. یہاں تک کہ محدث آدم پاکستان اور غزالیہ دوراں علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ آپس میں کوئی اختلاف ہوا تھا، تو اس کا بھی بتاتے ہیں کہ مولانا سید ابو البرکات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صلح کروائی تھی. وہ بڑے بڑے علماء ان کے آگے ادب سے بیٹھتے تھے، وہ اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے، بہت بڑے عالم تھے. میں ان دنوں جھاڑو بنایا کرتا تھا، کھارا در میں بیٹھتا تھا، تو دعوت اسلامی کا تو کوئی تصور بھی نہیں تھا. تو مجھے کسی نے پھر خبر دی کہ مولانا ابو البرکات رحمۃ اللہ علیہ کا تو انتقال ہو گیا. انتقال کی خبر آئی نا تو میرے آنسو جاری ہو گئے. ارے میں نے کہا ان کی زیارت بھی نہیں کر سکا میں. وہ موت العالم موت العالم، اتنی بڑی ہستی اٹھ گئی میرے جیتے جی، وہ تھے دنیا میں اور میں دیکھ نہیں سکا ان کو. تو الحمدللہ علماء سے بزرگوں سے پرانی مجھے مطلب عقیدت رہی ہے، اور اللہ کرے یہ عقیدت مجھے قبر میں بھی میرے ساتھ چلے، بچھڑ نہ جائے مجھ سے. حالات بہت خراب ہیں، تو آپ بھی بس اپنے بزرگوں سے لگے رہو. اپنے اکابرین کے بارے میں وسوسے آئیں بھی تو شیطان کو انگلی پکڑاؤ مت، اس پر سوچو مت، نہیں ہمارے اکابر صحیح ہیں یار، میری عقل صحیح نہیں ہے، میں سوچوں گا تو کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھوں گا. تو یک در گیر و محکم گیر، ایک دروازہ پکڑ اور مضبوطی کے ساتھ پکڑ. تو علماء اہل سنت جو ہیں یہ سچے ہیں بس، خلاص. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم اعلی حضرت ہمارے علماء اہل سنت میں سے تھے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ علماء اہل سنت میں سے تھے، پھر علامہ سید ابو البرکات جن کا تذکرہ نکلا، علماء اہل سنت، تو ہزاروں علماء سنت ہوئے، تو ہم تو ان کے پیچھے پیچھے بھائی. تو اعلی حضرت یہ ہماری کسوٹی ہے، ان کی پہچان یہ کہ جو اعلی حضرت سے محبت کرتے ہیں علماء اہل سنت الحمدللہ، بس ہم ان کے پیچھے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے، تو آگے پیچھے نہیں جانا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا ہے، نہیں تو بھٹک جاؤ گے تو خود آپ کو نہیں پتا چلے گا کہ بھٹک گئے ہو، ایسا بھٹک جاؤ گے. تو یہ کہ اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت میری جھولی بھر دو، اعلی حضرت جھولی بھر دو، بس اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت جاری رہے گا. یہ کہاں کا نکل گیا اپنے، کہاں تھے؟ وہ تصویر کا مسئلہ چلا تھا، تو وہ اعلی حضرت نے تصویر نہیں کھینچوائی یہاں کبھی، از خود تصویر کھینچوائے اس کا تصور ہی نہیں ہے نہ، پہلے تصویر کی کوئی ضرورت پڑتی تھی، اب پڑتی ہے، پہلے تو پاسپورٹ میں بھی تصویر نہیں دی. تو اعلی حضرت تصور نہیں ہے، پھر بھی انٹرنیٹ پہ چڑھی ہوئی تصویر آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوئی ایک تعداد نے، اور بک رہی ہے بازار میں، تو اس لیے مووی سے میری تصویر عام ہوئی یہ کہا نہیں جا سکتا، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میں سے کسی کے پاس بھی میری تصویر ہوگی نہیں، لیکن میں تو منع کرتا رہتا ہوں کہ میرے جیتے جی یہ عام ہونی شروع ہوئی ہے یا بکنی شروع، بک رہی تھی مجھے پتا چلا تھا، جبکہ ہم نے مدنی چینل کا تو پتا بھی نہیں تھا کہ ہم کھولیں گے، نہ نام مدنی چینل تھا نہ کوئی تصور تھا، بس تھوڑی مووی کی ترکیب بن گئی تھی ہماری، تو اس میں یہ آنی شروع ہو گئی، ایک دم یہ موبائل فون میں اصل آ گئی ہے کیمرے، وہ دھڑا دھڑ کھینچنا شروع کیا لوگوں نے، اور غالباً ہم نے مووی بھی شروع نہیں کی، جس سے پہلے ہی تصویر آ گئی تھی، ہاں پہلے آ گئی تھی، اور وہ اس سے بناتے تھے، اور اس سے بعض جگہ بکنی شروع ہو گئی بلیک میں، وہ موویاں بکی ہیں اس کی وی سی ڈیاں، ہم نے وی سی ڈی شروع نہیں کی تھی، پھر ہم پریشان ہو گئے کہ یار یہ موویوں سے اس سے فون سے بنا کر جائیں گے تو ہم تو ہر بات تو اس میں مووی میں اس میں آنی نہیں چاہیے، وی سی ڈی میں کیا کی کیا ڈال دیں گے یہ لوگ، ہم کو پھنسا دیں گے، کیونکہ اب دشمن اتنا چوکنا ہو گیا ہے، ایک ایک جملہ آدھا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں کہوں کہ گھر میں فوٹو لگانا جائز ناجائز ہے, گھر میں فوٹو لگانا ناجائز ہے. تو اگر دشمن چاہے نا تو اس کی ٹیکنیک ہوتی ہے, یہ لفظ نا اس میں ہٹا دے گا, لفظ نا ہٹا کر گھر میں تصویر لگانا جائز ہے, یہ ہو جائے گا. اور تمہیں بول بھی چکا ایک بات ہے سمپل کے لیے, تو یہ اتنا آگے بھی یہ کاٹ کے اس کو لگا دیں گے کہ الیاس قادری جو ہے وہ تصویر کا قائل ہے, گھر میں لگاؤ جائز ہے. نعوذ باللہ من ذلک, تصویر گھر میں لگانا جائز نہیں ہے, الیاس یہ کہہ رہا ہے. لیکن اب جو اتنی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے, ایسے ایسے کلپ ان لوگوں نے چڑھا دیے ہیں, میرے بھی چڑھائے ہوئے, تو یہ چڑھا رہے ہیں جس جو سنیوں کے چڑھا رہے ہیں, یہ دشمنان اہل سنت جو ہیں وہ چڑھا رہے ہیں, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, دونوں ہاتھوں سے ایمانوں پہ ڈاکے پڑ رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے. تو خیر سنی بھی پیچھے نہیں ہے, وہ بھی الحمدللہ اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں, دونوں طرف سے مورچہ بندیاں ہیں, ہم نے بھی مدنی چینل کا مورچہ سنبھالا ہوا ہے. سکے سالار للکار دو کہ ہمارا مورچہ کس کس کے خلاف ہے, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. محبتوں کے جمر خور جمر خور قفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ, عز و جل چہرے پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ, عز و جل سر پہ زلفیں سجی رہیں گی انشاءاللہ, عز و جل مدنی لباس پہنا رہے گا انشاء مدنی لباس پہنے رہیں گے انشاء اللہ, عز و جل شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی. جس طرح آپ کا ذہن بنا ہوا نا, جیسا بھی آپ نے کہا کہ میرا ذہن مانتا ہی نہیں کہ حالات ہوتے کبھی کھچائی ہو نہ یوں کر کے, بالکل وہ ایک لٹھے ذہن جس کا میں دل کی بات کر رہا ہوں. جی بابا میں دل کی بات کر رہا ہوں, ایسے میرا دل مطلب مانتا نہیں کہ حالات حضرت اور کوئی غلط قدم اٹھاوے. ایسے پرفتن دور میں جہاں آپ میڈیا کی نیٹ کی اتنی ساری آپ بتا رہے ہیں کمزوریاں, ہمیں اپنے بزرگوں اپنے اقابرین اپنے پیران عزام مشائخ کرام کے بارے میں پختہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے. کوئی ایسی چیز سامنے آ بھی جائے کو بتا بھی دے تو اپنا ایسا ذہن ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے تو بھلے سویرے کو اسے سو بتانا, میں مانوں گا ہی نہیں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ جو بات ہو رہی ہے الحمدللہ اس میں میڈیا پر ہی ہو رہی ہے, چینل پر ہو رہی ہے, سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں, تو یہ ہمارا ذہن ہمارے بزرگوں کے بارے میں پختہ ہونا چاہیے. اور بس نہیں مانتا ایسا ہو نا تو امید ہے کہ بابا دیکھے جو دیوار نرم ہوتی ہے نا پین اسی میں داخل ہوتی ہے. بجا ماشاء اللہ, اگر دیوار سخت ہو جائے نا تو پینے ٹوٹ جاتی ہے, آدمی تھک جاتے ہیں لیکن جاتی نہیں ہے. اور محبت و محبوب کے عیب سننے سے بہرا اور عیب دیکھنے سے اندھا کر دیتی ہے. ہمیں نہ جانے ہمارے بزرگوں سے کیسی محبت ہے کہ کوئی آ کر پھونک مارتا ہے تو ہمارے دک سے دل بیٹھ جاتا ہے, ایسا ہو گیا نہیں نہیں ارے کیا بولتے ہو ارے نہیں نہیں نہیں ارے واہ واہ واہ ارے وہ. تو یہ ایسا دل دماغ ہونا چاہیے یہاں کو, میں بولتے ہوئے بھی آدمی سوچا اس کو کہا میں چھیڑ دوں گا, ابھی اس کو کسی کو اس کو بول دوں گا اس کے بزرگ کے بارے میں تو بالکل جان پر آ جائے گا. اپنے بزرگوں سے ایسی عقیدت محبت وارث تک ہی ہونی چاہیے بابا. نہیں وہ تو ہے, مطلب میرے بہت پرانا حسن اسی کا واقعہ ہے کہ ایک عالم صاحب تھے, وہ انہوں نے میں خطب مدینہ کا آستانہ نہیں پڑھتا, پتہ نہیں کیا بات نہیں, انہوں نے اپنے پیر صاحب کی تعریف کی. خیر ان کے پیر بھی ولی کام ملتے میں مانتا ہوں, تو انہوں نے اپنے پیر کی تعریف کی, تو میں نے یہ کہا کہ یار میرا پیر میرا پیر, یہ جواب دیا. ایک جس کا ہم نے دامن پکڑا تھا بس پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کر کے اپنے کھڑے ہو جاتے ہیں, اب امام کے بارے میں ہم وسوسوں میں پڑھتے ہیں تو کیس خراب ہو جاتا ہے. تو میرا پیر اعلی حضرت کا خلیفہ تھا, اعلی حضرت نے اس کا انتخاب کیا تھا, تو اب میرے پیر کو اگر غلط کہتا ہوں تو اعلی حضرت کا انتخاب غلط ٹھہرتا ہے, تو اعلی حضرت کا کوئی خلیفہ غلط ہو کیسے سکتا ہے. اب کیا فرمایا آپ نے, میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر مدینے والا میرا پیر اعلی حضرت کا خلیفہ میرا پیر بغداد والا میرا امام والا میرا پیر داڑھی والا افل مدینہ والا میرا پیر ناتیں سننے والا میرا پیر روزانہ لنگر کھلانے والا میرا پیر مدینے میں آستانہ سجانے والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا تقوی والا میرا پیر زہد والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میٹھا میٹھا میرا پیر سونا سونا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر قطب مدینہ کی یادوں میں شرکت کرنے والوں کا شکریہ. تو میرا پیر قطب مدینہ والا تھا الحمدللہ. میرا پیر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اپنے اکابر سے کبھی بھی نہیں ہٹنا, بلکہ میں یہی مشہور کبھی آپ کو کوئی بولے نا آزادت کے بارے میں کہ تم یار خالی آنکھیں بند کر کے مت چلو, کچھ آگے بھی نکلو, یہ کتاب بھی دیکھ لو. آزادت نے فتح رضی میں ٹھیک ہے لکھا, لیکن اس دائرے سے باہر نکلو یار, ذرا وہ بھی دیکھ لو. تو آپ بولو یار ہم پہلے اس پہ عمل کر لیں, آزادت کے فتوا کو پہلے سمجھ تو لے یار, اپنے تو سمجھ ہی نہیں پڑتی. تو اور کہاں جائیں گے, سننے ہی مت, مقصد ٹال دیں اس کو. ایک بار کسی نے مطلب مجھے وہ نام لیے بغیر عرض کروں گا, ایک شخص نے مطلب امام اعظم سے اختلاف کیا, وہ کرتا ہے اب بھی زندہ ہے, وہ دیت کے مسئلے پر اختلاف کیا. اس کی ٹیم کا ایک میرے پاس تھا تو بیٹھا ہوا تھا, تو اس نے بولا میں آپ کو کیسی دے دوں گا. اس نے دیت کے مسئلے پر 400 دلائل قائم کیے. تو میرے امام اعظم سے اختلاف کیا نا, 400 دلائل قائم کر کے امام ابو حنیفہ سے. ہاں تو میں نے کہا دیکھو امام میں حنفی ہوں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خلاف دلیل سننے سے میرے کان بہرے ہیں, میرے کان میں انگلیاں ڈال دی, میرے کان بہرے ہیں. حنفی ہو تو ایسا, ہاں ایک ہک بوا پھڑ تو مضبوطی دے نال پڑ, ہاں ایک دروازہ پکڑو بس تو اسی دروازے سے ہم کو مدینہ ملے گا, اسی دروازے سے مدینے والے کا دامن ملا, اسی دامن کو تھام کر انشاءاللہ جنت ملے گی. فیضان امام اعظم جاری رہے گا. تو اپنے کسی کی سننی نہیں ہے سمجھے, جو اپنے کو تھوڑا بہت شک پڑے نا کہ اعلی حضرت سے کٹا ہوا ہے تو اپنے پھر اس سے کٹے ہوئے, اپنے کو مزہ نہیں آتا, اپنی بس اپنے اپنے بس اعلی حضرت, میرے اعلی حضرت, تیرے اعلی حضرت, اس کے اعلی حضرت, ان کے اعلی حضرت, ہم سب کے اعلی حضرت. اللہ ان پر رحمت نازل فرمائے, انہوں نے ہم کو سہارا دیا, اس کے رسول کی سوغات دی, ہم کو سنیت کا شعور دیا, صحیح اسلام کا ہم کو تصور دیا. اب اعلی حضرت کے خلاف اپنے سننا بھائی نہیں, کوئی دلیل دے بھی نہیں سننی نہیں, بولے یار کوئی اور بات کرو یار میں نہیں سنتا یار, اعلی حضرت کے بارے میں نہیں سننا میرے کو, میں بس قادری رضوی اعلی حضرت کا غلام ہوں. مجھے اور کسی کی بات مطلب ان کے خلاف کوئی بات اچھی نہیں لگتی, ان سے اختلاف مت کرنا بس, ورنہ پھر بولنا مت بھٹک جاؤ. تو جاری رہے گا. حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, ہاں پار ہے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. کیا اعلی حضرت کا جو دامن پکڑا ہے تو ایسے نہیں پکڑا, آنکھیں بند کر کے چل پڑا ہوں, ایسا نہیں ہے. الحمدللہ میں نے سر شروع میں تو ماحول دوسری ٹائپ کا ہوتا آدمی کا, تو میں اعلی حضرت کی کتابیں دیکھی ہیں, پھر اعلی حضرت کے فضائل دیکھے, ان کی سیرت دیکھی, ان میں کوئی کمی مجھے نظر نہیں آئی. کہ اعلی حضرت کو اس لیے میں نے پکڑا کہ یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اور علم دین کا خزانہ ان کے پاس بہت زیادہ ہے, تو اس لیے اعلی حضرت کو ہم نے پکڑا ہے. خالی ضد نہیں, اڑی نہیں ہے. میرے آقا اعلی حضرت قرآن و حدیث پر عامل تھے, قرآن و حدیث کی صحیح تفسیر و شرح انہوں نے ہمیں سمجھائی. اللہ تعالی پر پکا ایمان رکھنے والے, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق تھے, اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. کوئی یہ نہیں سمجھے کوئی میرا خاندانی رشتہ نہیں اعلی حضرت سے, نہ دیکھا بھی نہیں میں نے اعلی حضرت, وہ اعلی حضرت تو پٹھان تھے, افغانی پٹھان, تو میں مہمان ہوں, پھر عمر بھی چھوٹی ہے, تو اس لیے وہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ اعلی حضرت کے زیادہ ڈنکے اس لیے بجا رہا ہے کہ یہ کوئی ترکیب ہوگی, رشتہ ہوگا, خاندانی کوئی معاملہ ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں. ہمارا رشتہ بے لوس ہے اللہ کے لیے, فی سبیل اللہ ہماری محبت ہے, اور ثواب بھی اسی میں ہے کہ فی سبیل اللہ محبت ہے. یہاں کہ نیت کا مسئلہ یاد آیا ہمیں, اعلی حضرت نے ہی کہیں فتح رضیہ میں ذکر کیا ہے کہ جیسے کسی رشتے دار کی کسی نے مدد کی خون کے جوش میں, یہ لکھا البت خون کے خونی رشتے کے جوش میں کہ یہ ہمارا رشتہ دار بےچارا تکلیف میں, چلو اس کو دے دو, تو وہ دے دیا تو ثواب نہیں ملے گا. خون کے رشتے کی صرف یہ کہ خون کا رشتہ اس نے جوش میں آ کے اس کی امداد کر دی تو ثواب نہیں ملے گا, ثواب اسی صورت ملے گا کہ اللہ کے لیے اللہ کی رضا کے لیے سلے رحمی کرتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا کہ اس نے سلوک کرو رشتہ داروں سے, تو اس نیت سے ثواب کی نیت سے دے گا تو ثواب ملے گا, ورنہ ویسے ہی دے دیا تو ثواب نہیں ملے گا. زبان سے کہنا شرط نہیں, دل میں ہو کہ میں اللہ کے لیے دے رہا ہوں, ثواب کے لیے دے رہا ہوں تو ثواب ملے گا. یہ ہر عمل میں نیت تو ضروری ہے, اور نیت میں ہی ہم لوگ پیچھے ہیں. شیطان نے ایسا وار کیا, بنیادی وار ہم لوگوں پر کر دیا ہے, اور نیتیں کرنا ہی نہیں دیتا, نیتوں کی توجہ نہیں. جب نیتیں کروائی بھی جاتی ہیں تو بے دلی سے ہم لوگ کرتے ہیں, توجہ نہیں دیتے, ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں. اب تو یہ مدنی ماحول بن گیا, بار بار ٹوک ٹوک کے کچھ بٹھانے کی کوشش کی, تو اب ماشاءاللہ کھانے کے وقت بیٹھ رہے ہیں, لیکن کل زیادہ تھے آج کم تھے بیٹھنے والے, میں نے اندازہ لگایا. آہستہ آہستہ ورشب خالی ہو جائے, نیتیں نہیں کرتے, کیوں وہ نفس سے ہمارا بھی سمجھتا ہے کہ نیتیں کریں گے ان کو کھانے کا ثواب ملے گا, بغیر نیتیں ان کو کھلاؤ ٹوٹ پڑیں گے کھانے پر, ایسے کانپ کانپ پہ مطلب کھانے پہ ٹوٹتے ہیں کہ سارا دن کھایا نہیں ہے تو چھوڑوں گا نہیں, پلیٹ بھی کھا جاؤں گا. مبالغہ نہیں, اتنا رج کے کھاتے ہیں, بڑے جذبے کے ساتھ کھاتے ہیں. تو ادھر کھانے کے پیچھے آج بھی آدھے سے زیادہ اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں فیضان مدینہ, میرا اندازہ کہ وہ وہاں تھے, انتظار تھا کہ کب تھال بٹنے شروع ہو جائے اور میں پہلے سب سے ٹوٹ پڑوں. شاید یہ پتا نہیں کب ہرس ہماری ختم ہوگی. تو نیتیں دو تین منٹ کروائی جاتی ہیں, اس کو کر لیا کرو یار, اور اگر کروائے جبھی کرنا نہیں آپ خود کر لیا کرو یار, یہ بھی تو ممکن ہے, خود کر لیں. تو ہر کام میں خالی اس میں نہیں, اب اسی لیے میں نے وہ سوچا کہ میں آپ کو یہ ادھر بیٹھتے ہیں بیان سنتے ہیں سنتیں سنتے ہیں, سوال جو ہے اس کی بھی تھوڑی نیتیں کروا دوں تو اللہ کرے عادت پڑ جائے. تو اتنی محنت کریں, اپنے مشقت کریں, اور ثواب کی نیت نہ ہو اور سارا یہ محنت ہماری ضائع گاہ جائے, پانی میں چلی جائے نیت. تو نیت چونکہ بنیادی امر ہے اس لیے اس کی توجہ ہی نہیں, بڑے بڑوں کی اس پر توجہ نہیں ہے, نہ اس پر کوئی خاص لٹریچر ہے. یہ دعوت اسلامی کو اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ جہاں اس نے بہت ساری سنتیں زندہ کی, وہاں یہ نیت کے علم کا بھی لوگوں کو گویا تعارف کروایا, ورنہ اتنا تعارف ہی نہیں. حالانکہ پہلی حدیث ہے, ام الاحادیث میں سے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, لیکن توجہ نہیں, بس حدیث پڑھ دی گئے نکل گئے, پڑھا دی نکل گئے, یاد ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات, مگر عمل توجہ ہی نہیں کہ اس پر اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے, کہ اس کے بغیر عمل کا عمل قبول نہیں ہے نیت کے بغیر. اس لیے ہر عمل میں چپل پہنتے تو رک رک کے عمل کرتے رہو. چپل پہننے گئے تو رک گئے, امامہ باندھنا ہے تھوڑا رک گئے, کپڑے پہننے تھوڑا رک گئے, نیتیں کرو. اب سیدھے ہاتھ میں آستین ڈالی عادت ہو جاتی ہے, سیدھے ہاتھ میں ڈالی اتارتے ہوئے رکتی نکالی, ثواب نہیں ملے گا جب تک یہ نیت نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ میں پہننا سنت ہے اس لیے ڈال رہا ہوں ثواب کے لیے, الٹے ہاتھ سے نکال رہا ہوں اس لیے کہ یہ سنت ہے تو ثواب ملے گا, ورنہ ثواب نہیں ملے گا. تو عادت ہے, عبادت نہیں نا. اسی طرح پاجامہ پہنتے اتارتے وقت جو بھی ان کی نیت ہے ضروری, ستر پوشی کروں گا یہ فرض ہے فرض ادا کروں گا, سیدھے پاؤں سے پہنوں گا الٹے پاؤں سے اتاروں گا, یہ سب نیتیں ہونی چاہیے. جو جو سنتیں لکھی ہوئی فیضان سنت میں بار شریعت میں تو ان کی نیتیں نیتیں نیتیں نیتیں, بغیر نیت کے تو سب بیکار ہو جائے گا, فائدہ نہیں ثواب نہیں ملے گا. اتنے سارے عمل کریں ہم اور جب دنیا سے جائیں تو بالکل خالی خالی ہو, یار یہ کہاں گئے, تو نیت ہی نہیں کی تھی, نیت تھی نہیں, زبان سے نہیں کی تو دل میں بھی نہیں تھی, بس یوں ہی کر لیا, بس چپل ڈال کر کے ڈال لیے, بھلے سیدھا ہی پاؤں ڈالا ثواب نہیں ملے گا. نیت ہو کہ سیدھا پاؤں اس لیے ڈال رہا ہوں کہ سنت ہے. اللہ تعالی علم نیت ہم سب کو عطا فرمائے, جذبہ نیت بھی نصیب کرے. آمین. ابھی ہند سے فون آیا بپا, وہ تاج پور شریف سے, آپ علی بھائی کو جانتے ہوں گے. جی جی, اچھا یہ حضرات سن رہے ہیں ماشاء اللہ, چینل پر ہی ہیں. واہ, تو یہ مطلب وہ جی غلام یاسین کا پوندہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. اور جیسے آپ اس وقت اعلی حضرت پلا رہے ہیں تو وہ علی بھائی کا سوال یہ ہے کہ آپ کو اعلی حضرت کس نے پلایا ہے؟ خود اعلی حضرت نے مجھے پلایا ہے, یوں کہہ سکتا ہوں میں, اس لیے کہ میں جیسے کہ میں چھوٹا تھا جب بادامی مسجد میں نماز پڑھتا تھا تو ایک بار وہاں ایک تھا داڑھی منڈا آدمی, تو اس نے وہ اعلی حضرت کا کوئی پتہ نہیں کیا, میں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں بچہ, میں تو چھوٹا لڑکا تھا بیٹھا ہوا تھا, تو وہ کیا بات نکلی, اس نے بولا مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ. اب بچے مطلب اتنا ذہن وسیع نہیں تھا نا, تو میں نے بولا یہ رحمت اللہ علیہ کیا ولی ہے کوئی, تو یہ ذہن تھا کہ رحمت اللہ علیہ تو ولی کو بولتے ہیں, تو وہ شعر میں رضا آتا تھا, اب ہوگا وہ شاعر ہوگا, اپنے شاعر کی بھی نہیں سمجھ پڑتی تھی. تو اس نے پھر میرے کو دو تین باتیں بتائی کہ یہ ولی اللہ تھے اور بہت بڑے نیک آدمی تھے, عالم تھے, اس طرح دو تین باتیں, اب کیا بتائیں بھی بھول گیا میں. تو یہ پہلا میرا تعارف تھا اعلی حضرت سے, کہ کوئی مطلب یہ عام آدمی نہیں تھے بلکہ کوئی اچھے آدمی تھے. پھر آہستہ آہستہ ہمارا لیے کہ وہ ماحول چونکہ سنیوں کا مل گیا خوش قسمتی سے الحمدللہ, تو اس میں اعلی حضرت کے نام سنتا رہا. پھر وہ میں نے کسی لائبریری سے مجھے جیسے کہ وہ عرفان شریعت یا احکام شریعت کا کوئی حصہ ہاتھ میں ہے, احکام شریعت کے تین حصے ہیں, تو احکام شریعت کا حصہ کوئی ہاتھ میں آیا تو میں نے اس کو پڑھا ہوگا, تو کچھ میں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر دوسرا حصہ ہاتھ میں آیا ہوگا, تو اس طرح مجھے بہت یعنی کہ ہوں یعنی کہ یوں کہ اچھا تین حصے ہیں, اچھا یہ ختم ہو جائیں گے تو پھر یہ مسئلے کہاں ملیں گے, کیسے پڑھوں گا. بارے شریعت کا بھی تھوڑا تھوڑا تعارف تھا. اب یہ کہ بچپنا لڑکپن اردو بھی کمزور اور کوئی ایسے حالات بھی نہیں تھے کہ آدمی اس کو ایسا ہو جس کو آدمی پوچھے کہ بھائی تو سمجھاؤ یہ کیا لکھا ہے, کوئی اتنا خاص تھا نہیں مطلب, مگر ایک ہمارا دوستوں کا تھوڑا بہت آہستہ آہستہ ماحول بنتا چلا گیا, اس میں اعلی حضرت کے ہم لوگ تذکرے کرتے تھے, تو یوں دوستوں میں آپس میں اعلی حضرت کی باتیں کرتے کرتے اور پھر مطالعہ کرتے کرتے, مین مطلب کسی کی صحبت نے مجھے اعلی حضرت کو پلایا ہو ایسا یاد نہیں پڑ رہا, بلکہ یہ کتابیں پڑھ کر اور دوستوں میں باتیں اور پھر علماء کی تقریریں تو علماء سے سن کر, تو یوں میرے کو کیونکہ میں باقاعدہ پڑھا ہوا نہیں ہوں کہ کسی کو استاد باقاعدہ بنا کر میں نے کوئی علم دین حاصل کیا, تو درس نظامی کیا, تو صاحب عربی پڑھا, تو یہ پڑھا, تو خاص مطلب نہیں, تھوڑا تھوڑا تھوڑی قراءت کی تھوڑی سی مشق کی ہے اور دو چار گردانیں سیکھی ہیں کسی سے, لیکن وہ سب بھول بھلیاں ہو گئی, تو خاص مطلب نہیں, وہ اتنا یاد نہیں ہے میرے کو. تو یوں مطلب اعلی حضرت کا خاص مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایسا میرا بس یہ جائے استاد خالی جس کو بولتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہو گیا کہ میرے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے, میری رات دماغ میں بیٹھ گئے. وہ نہیں وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ کسی کو بولتے ہیں یار اس کی بس وہ وہ کیا بولتے ہیں دھوم اٹک گئی کیا بولتے ہیں, کچھ بولتے ہیں اس کی اٹک گئی ہے, یہ سب بولتے ہیں مور آج کل. تو میری اٹک گئی کہاں اٹکی, اعلیٰ حضرت کے قدموں میں, اور یہاں اٹک گئی کہ بس اب ان کے ذریعے سرکار کے پاس اپنے کو جانا ہے, سرکار کے قدموں میں یہ لے جائیں گے, یہ صحیح آدمی ہے. تو یہ پڑھ پڑھا کر سن سنا کر ذہن بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا بنتا گیا, تو اب آپ کے سامنے ہوں میں. سب سے پہلے اپنی زندگی کی سب سے پہلی رسالہ, جب کوئی تصور بھی نہیں تھا دعوت اسلامی کا, آج سے میں 40 سال سے بھی شاید زیادہ ہو گیا ہوگا اس بات کو, 40 سال ہو گئے ہوں گے کہ میں نے مطلب وہ اعلیٰ حضرت کی سیرت مبارکہ پر رسالہ لکھا, تذکرہ احمد رضا, جب آپ میں سے اکثریت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی, سب سے پہلا میرا رسالہ زندگی کا. تو یہ اعلیٰ حضرت کی بس محبت مجھے ہو گئی اعلیٰ حضرت سے الحمدللہ. اب میں اعلیٰ حضرت پلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اپنے کو پسند ہے دوسرے بھائی کے لیے پسند کرنا چاہیے. تو مجھے اعلیٰ حضرت پسند ہے تو میں پسند کرتا ہوں کہ سارے کے سارے اعلیٰ حضرت کے غلام بن جائیں, بلا ایک پار انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ یاد کرو گے, آپ جب مر کے جاؤ گے نا قبر میں, تو آپ پھر یاد کرو گے کہ یار رستہ صحیح بتایا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے صدقے میں الحمدللہ ایمان بھی قبر میں ساتھ آ گیا ہے الحمدللہ. پھر جو خوشی حاصل ہوگی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی, آپ کا جی چاہے گا کہ اب جلدی دوڑوں میں, قبر کو کھولوں, بھاگوں گھر میں اور گھر والوں کو بولوں کہ دیکھو میں نے اعلیٰ حضرت کا دامن تھاما تھا, اس کے صدقے میں ایمان پر میرا خاتمہ ہو گیا, اب دیکھو تم سب اعلیٰ حضرت کے غلام بن جاؤ, اعلیٰ حضرت سے آگے پیچھے جانا نہیں اگر تم کو ایمان آنا منظور ہے, کیونکہ وہاں تو جنت کے باغ ہیں قبر میں اور آقا کے جلوے لے رہا رہے ہیں اور مدینہ مدینہ سے. مگر اس وقت اجازت نہیں ملے گی آپ کو آنے کی, گھر پہ جا کر بتائیں کہ سب اعلیٰ حضرت کے خاندان میں اعلیٰ حضرت کے بس قدموں سے لپٹ جاؤ, آپ بتا نہیں سکو گے. یہ عقیدت کی محبت کی باتیں کر رہا ہوں میں, تو اللہ تعالی سچ مچ ہمارا ایمان پر خاتمہ کر دے, اس کے کرم سے کیا بھئی دے کہ اپنے دوستوں کے صدقے, اپنے ولیوں کے صدقے, ہمارے بزرگوں کے صدقے, کہ ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر, ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. تو اعلیٰ حضرت کے قدموں میں جو پڑے ٹھوکر نہیں کھائی نہ, تو ذہن یہ بنا ہوا ہے, سچی بات یہ کہ اعلیٰ حضرت کے خلاف سننے میں مزہ نہیں آتا. سنیوں کو جلا دیا جس نے دی کا ڈنکا بجا دیا جس نے, سنتوں کو جلا دیا جس نے دی کا ڈنکا بجا دیا جس نے, وہ مجدد ہے دین و ملت کا, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات حضرت کی, اللہ اللہ تباہور علمی اب بھی باقی ہے خدمت پل میں, اہل سنت کا ہے جو سرمایا, واہ کیا بات اعلی حضرت کی, واہ کیا بات اعلی حضرت, جو ہے اللہ کا ولی بے شک, عاشق صادق نبی بے شک, غوث اعظم کا جو ہے متوالا, ساتھ آنا حضرت کے وہاں کیا بات آلہ حضرت کی وہاں کیا بات آلہ حضرت کی سبحان اللہ. ایک بار علاوت کے عرس میں سردار آباد کے ایک عالم آئے ہوئے تھے مولانا زاہد علی غالب لفظ زاہد آتا تھا سید زاہد علی غالب آپ کا نام تھا. یہ بیان کر رہے تھے میں بھی اس میں شریک تھا. عرس کے ٹائم پر دن کا وقت تھا تو بڑا رو رو کے بیان کر رہے تھے عشق کے رسول میں ڈوب کر. تو اعلی حضرت کا وہ قصہ انہوں نے بتایا اپنا. وہ قسمیں کھا رہے تھے کہ میں نے خدا کی قسم میں نے یہ خواب میں دیکھا سید بادشاہ تھے. میں نے خواب میں دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. تو بس میں نے سوچا میں نعتیں تو پڑھتا ہوں ان کی جن کی نعتیں پڑھتا ہوں آج یہ میرے سامنے کرم فرما ہو گئے اس سے بہتر نعتیں پڑھنے کا موقع کہاں آئے گا. مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی تو پھر میں نے دل پکڑا اور ہمت کری اور ہمت کر کے میں نے دو شعر پڑھے وہ بھی الگ الگ نعت کے تو جرت بن نہیں رہی تھی تو دو شعر پڑھے. ایک تو یہ حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو حاجیو آؤ شہن شاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. ایک تو یہ شعر یہ بھی اعلیٰ حضرت کا شعر. دوسرا ایک اعلیٰ حضرت کا شعر میں نے پڑھا واہ کیا جوتو کرم ہے شہبت خا تیرا واہ کیا جوتو کرم ہے شہبت خا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو جب دو شعر یہ پڑھے میں نے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے جو یا ایسا لگتا ہے کہ فرمایا وہ مولانا زاہد علی صاحب نے کہ مسکرائے یا ویسے ہی فرمایا مگر فرمایا یہ تو تقریبا الفاظ مجھے یاد ہیں شاید اس میں میں نے میرا حافظہ وہ خطا نہیں کھا رہا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تو میرے احمد رضا ہندی کا شعر ہے. میرے احمد رضا ہندی کے اشعار ہیں. اس وقت جو مجمع پر رقت تاری تھی یہ خود تو ہچکیاں باندھ کے رو رہے تھے پبلک بھی ہچکیاں باندھ کے رو رہی تھی. بس یہ ایک ہی بار میں نے امجدیہ میں دار العلوم امجدیہ میں یہ منظر دیکھا. تو اس سے بھی بڑا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اعلیٰ یعنی ایک عالم دین سید سادات مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کر قسمیں کھا کر اپنا خواب بیان کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی میں بہت اعلیٰ حضرت سے محبت کرتا ہوں کہ میں نے تو اعلیٰ حضرت کا یہ مقام دیکھا ہے بارگاہ رسالت میں تو میں کیسے اعلیٰ حضرت کو غلط کہہ دوں. تب ایک ایسا عالم بیان کرے اور اپنے سنے تو اب یار خاما کا وسوسے کیوں پالے کہ یہ ایسے بولتے ہوں گے جھوٹ بولتے ہوں گے ان کو کیا ملے گا یار جھوٹ بول کے. تو ظاہر ہے کہ مطلب تو یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے. تو اس طرح کی باتیں سن کر ہماری عقیدت میں مزید مدینے کے 12 چاند لگتے ہیں بریلی شریف کے 25 چاند لگتے ہیں الحمدللہ. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے. فیضان رضا جاری رہے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت ہم ابو ظہبی جو عرب امارات کا دارالحکومت ہے وہاں الحمدللہ مسجد کے اندر 30 دن کا اعتکاف جاری ہے, تو بہت اکثر اسلامی بھائیوں کے ساتھ باپا کی بارگاہ میں حاضر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, سب کو مبارک. جزاک اللہ جزاک اللہ. باپا الحمدللہ یہاں پر ابو ظہبی میں 30 دن کا اعتکاف جاری ہے, اور الحمدللہ اسلام میں اور بھی دنوں کے لیے دن 22 دن 21 دن جیسے آج بھی الحمدللہ کچھ اسلام ہے اس قافلے میں اس اعتکاف میں شریک ہو رہے ہیں, اور مدنی مذاکرے کی برکتیں ہم سب یہاں بیٹھ کر حاصل کر رہے ہیں. ہم سب کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیں باپا. یغفر اللہ لنا ولکم. امین امین. باپا کچھ اسلامی بھائی سوالات کرنا چاہتے ہیں, اور جو امیر اہل سنت کے ساتھ اسلام میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں 3-4 مرتکفین سوالات کرنا چاہتے ہیں تو وہ باری باری سوال کریں گے, وہ نوٹ کر لیجئے, پھر امیر اہل سنت باری باری اگر جوابات ارشاد فرما دیں. اچھا, وہ براہ راست سوالات نہیں کریں گے باپا, 4 سوالات ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ چاروں ایک بار سوالات آپ سے کر لیے جائیں, پھر آپ ارشاد فرماتے رہیے گا. ایسا کرو نا, آپ پہلے ان سے سن لو. آپ بھی مولانا ہو نا یار, درس نظامی تو کر لیا نا, آپ سن لو. اگر آپ کو لگیں کہ یہ سوالات آن ایئر ہونے چاہیے, یہ سمجھانے کی آپ کو ضرورت نہیں, تو آپ ان سے براہ راست کروا لو, خوش ہو جائیں گے, یہ دل خوش ہوگا ان کا. ابھی براہ راست ہی دے رہے ہیں آپ کو انشاءاللہ, سوالات میں نے دیکھ لیے بابا. اچھا اچھا, یہ سوالات براہ راست چاروں ایک ساتھ کر لیتے ہیں بابا, پھر آپ چاروں کے جواب ایک کے بعد دیگر دیجیے گا, لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی پھر. اچھا ہاں, ٹیلی فون پکڑ کے رکھنا پڑے گا, خرچہ بھی بہت ہو جائے گا. صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. آمین اللہم آمین. آپ کی کفایت شیاری پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ممتاز احمد عطاری ابو ظہبی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو آپ تو بیمار ہو گئے تھے, طبیعت کیسی آپ کی؟ الحمدللہ ٹھیک ہے باپا جان. الحمدللہ. پاپا جان میرا سوال ہے کہ 30 دن کے اعتکاف میں ہم کیا مسجد سے باہر جا سکتے ہیں, یہ نفلی اعتکاف ہے یا سنت؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا شہاب اتاریہ کر رہا ہوں ابو ظہبی سے. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 30 دن کا اعتکاف ماشاءاللہ جاری ہے, تو برائے کرم مسجد میں قیام کی کچھ احتیاطی ارشاد فرما دیں. ماشاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اتاری بات کر رہا ہوں. پاپا جان ارشاد فرما دے, میں ابھی 30 دن کے احتکاب میں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, لیکن 21 رمضان کو مجھے باہر کورٹ کے کیس سے باہر جانا ہے, تو میں 10 دن کا سنت اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے کچھ عرض فرما دیں. کہاں جانا ہے؟ 21 رمضان کورٹ کا ڈیٹ ہے میرا, مجھے باہر جانا ہے. اچھا اچھا, تو اس کے لیے ارشاد فرما دیں, کیا میں جا سکتا ہوں باہر؟ مجھے سنت اعتکاف بھی کرنا ہے 10 دن کے لیے, آخری 10 دن کا جو دس سنت اعتکاف ہوتا ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سلام الدین اتاری, میرا تعلق بنگلہ دیش سے ہے. سلام الدین بھائی کہاں کے آپ؟ بنگلہ دیش سے تعلق. اچھا, بنگالی ہیں. ماشاءاللہ. ارشاد بابا, میرا سوال یہ ہے, مدنی انعامت میں 47 سوال یہ ہے, روزانہ ایک بیان اور مدنی مذاکرہ سننے کا, اس کی وجہ مدنی چینل دیکھنے سے ہو جائے گا سوال کا جواب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد صفدر حسین اتاری عرض کر رہا ہوں. صفدر بھائی ماشاء اللہ. کیا ان کے اعتکاف میں موبائل آن رکھ سکتے ہیں؟ بابا وہ ہمارے عربی اسلامی بھائی جو عربی اجتماع میں بیان بھی کرتے ہیں شام سے تشریف اعلی بھائی, جی جی, وہ یہاں موجود ہیں, آپ کا آپ سے سلام, آپ کو سلام دے رہے ہیں. ماشاء اللہ. علیکم وعلیہ السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے حالکم سیدی؟ الحمدللہ رب العالمین, علی کل حال. كيف أنتم؟ الحمد لله سيدي، نرجو منكم الدعاء سيدي إن شاء الله، تدعو لنا إيه. أنتم سيدي الدعاء منكم إن شاء الله إن شاء الله، يغفر الله لنا ولكم. آمين يا رب. آمين، تفضل. جزاک اللہ خیر بابا، ہم سبب جب کے انشاءاللہ منتظر ہیں. آپ نے آج تو لمبا لمبا کام دے دیا ہے، پانچ سوال ہے. مان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہاں 12,000 روپے جو ترغیب آپ نے دلائی ہے، انشاءاللہ تمام اسلام میں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ 12,000 اور اس سے زیادہ انشاءاللہ اپنے مدنی چینل کو جمع کروائیں گے. 12,000 دیرہما بھیا، 12,000 درہم نگرانے شروع کہہ رہے ہیں. آئی صاحب الحمد للہ یہاں جتنے اسلام میں موجود ہیں سب نے 12,000 درہم سے زیادہ عطیات کی نیت کی ہے انشاءاللہ. بابا نے فرمایا کم از کم 12,000 درہم سے زیادہ دو تو مدینہ مدینہ، جتنا گڑ ڈالو گے جتنا شیڈ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. 50,000 انشاءاللہ ڈبل، 26,000 انشاءاللہ اسلام کو بھی ادب تقسیم ہوا تھا اور پھر ہم بابا کی بارگاہ میں حاضری دینے آئے تھے انشاءاللہ. پر رمضان میں جتنے ملتے چھاپ لو گے، بعد میں ہاتھ میں آئیں گے نہیں آپ کے شاید. جی جی، اب بھی جلدی آ جائے روکڑا کالے ادھار انشاءاللہ. آج ہاتھوں ہاتھ بھی جمع کرتے ہیں بابا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 30 دن اعتکاف میں باہر جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اعتکاف میں باہر تو 10 دن والے جو آخری اس میں بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کی شرائط کڑی ہیں جانے کی. البتہ یہ جو نفلی اعتکاف ہے 20 دن کا، اس میں اگر بلا عذر بھی گئے تو اعتکاف تو ٹوٹے گا، لیکن جب مسجد میں آ گئے تو اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو دوبارہ معتکف ہو جائیں گے. مگر ہم مشورہ یہی دیتے ہیں اسلامی بھائیوں کو کہ مسجد کے باہر ادھر ادھر جائیں نہیں، کہ آپ جائیں گے تو پھر وہی پھر ڈھیلے پڑ جائیں گے، تو اس لیے اللہ کے گھر میں ہی پڑے رہیں. 30 دن کا اعتکاف جب بھی پورا ہوگا نا کہ آپ یہیں پڑے رہو گے، جب چاہ نکل گئے، جب دل کرا آ گئے تو گھر پہ چکر لگا کر آ گئے، تو دکان پر تھوڑا ہاتھ لگا کر آ گئے، تو یہ تو پھر سگوڑیا اعتکاف ہو جائے گا نا. دوسرا یہ کہ مسجد میں احتیاطیں بتاؤں میں مسجد کی، اس کی وہ سنت فیضان اعتکاف فیضان سنت میں ہے، اس میں کافی احتیاطیں بیان کی ہوئی مسجد میں، تو وہی پڑھ کے سنا دیتے ہیں، تھوڑا سمجھا دیتے ہیں. اچھا، 21 رمضان کو کورٹ میں جانا ہے، تو اب یہ کہ کورٹ میں جانا یہ ظاہر کہ پھر وہ سنت اعتکاف 10 دن کا تو نہیں ملے گا، بس وہ پھر آ کر آپ نفلی اعتکاف کر لیجئے. اس لیے 10 دن کے اعتکاف کی نیت ہی مت کرنا، ورنہ پھر یہ ٹوٹے گا اعتکاف. کورٹ میں جانا اگر ضروری ہے، نہ جائے بغیر مسئلہ ہو جائے گا نا، تو ٹوٹ جائے گا تو پھر قضا کرنی پڑے گی 1 دن کی. تو اس لیے آپ کو اگر یہ کنفرم ہے کہ 21 رمضان کو جانا ہی جانا ہے، پھر تو 10 دن کی نیت ہی بیکار ہے، جب طے ہے کہ جاؤں گا تو صحیح میں، تو اس لیے وہ اس کے بعد آ کر کورٹ سے فارغ ہو کر اللہ آپ کو آپ کے جائز کام میں مدد فرمائے اور اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے. آ کر پھر یہ نفلی اعتکاف میں بیٹھ جائیے. مدنی مذاکرہ، مدنی انعامات میں مدنی مذاکرے کی جگہ مدنی چینل، یعنی ایک کیسٹ جو سننی ہے کہ چاہے مذاکرے کی سنے یا بیان کی سنے، مگر ایک کیسٹ روزانہ سنے، یہ ایک مدنی انعام ہے. تو اس کے لیے مدنی چینل دیکھنے سے وہ وقائے گا کہ نہیں، یعنی کہ مانا جائے گا یا نہیں مدنی انعام. تو اس میں یہ کہ مدنی چینل پر اگر 1 گھنٹے کا جیسے بیان سن لیا، تو ایک کیسٹ عام طور پہ 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، تو اگر 63 منٹ تک گویا بیان آپ نے سنا یا مدنی مذاکرہ سنا مدنی چینل پر، تو یہ مدنی انعام مانا جائے گا. اب آپ اجتماع ذکر و نعت کے پاس 2 گھنٹے بھی بیٹھ گئے تب بھی یہ مدنی انعام مانا نہیں جائے گا. مدنی انعام اسی صورت میں مانا جائے گا جبکہ آپ بیان سنیں کسی اسلامی بھائی کا بھی، کسی بھی مملک کا، یا مدنی مذاکرہ یا مطلب سنیں یا مدنی مکالمہ سنیں کم از کم ایک گھنٹہ 63 منٹ 60 منٹ انشاءاللہ پھر یہ مان لیا جائے گا انعام. یہ ہو گیا نا پورا. اچھا موبائل کے موبائل کو مسجد میں آن رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس کو آن بھلے رکھیں آپ لیکن سائلنٹ رکھیں, کسی طرح کی ٹیون نہیں بجنی چاہیے. وائبریٹ اگر کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن نماز میں تو وائبریٹ بھی نہیں, وائبریشن بھی نہیں ہونا چاہیے نا. نماز میں توجہ آپ کی بڑھ جائے گی, گڑ گڑ گڑ گڑ کر کے وہ چلنا شروع ہو جائے گا. تو ویسے وائبریشن پر رکھنے پر, وائبریٹ رکھنے پر وہ مسجد میں کوئی یعنی کہ ممانعت کی وجہ نظر نہیں آتی الا نماز کے علاوہ. ہاں بیان سن رہے ہیں, مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں تو بالکل آف رکھنا ضروری ہے کہ یہ پھر آپ کی توجہ بٹا دے گا جب یہ شروع ہو جائے گا نا کانپنا, تو پھر یہ کہ وہ توجہ بٹے گی اور بیان کو توجہ سے سننا ضروری ہے. یہ مسئلے اس کی بہت تفصیل بیان ہوئی ہے. باپا تو کیا وہ موبائل اگر مسجد میں رکھے گا آن رکھے گا تو وہ کسی بھی طرح کی مطلب جو ضروری گفتگو نہیں ہے مسجد کے اندر موبائل پر مطلب وہ کرتا رہے؟ آن رکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ جو چاہے زور زور سے ہیلو ہیلو کرتا رہے. مثلا نہیں کہ گھر کا کوئی ضروری مسئلہ ہوا تو ایس ایم ایس آ گیا, یا کوئی ایسی ضروری بات جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اس طرح کی بات گھر والوں سے کوئی مختصر الفاظ میں کر لی, تو یہی مطلب ہو سکتا ہے. باقی اب آپ یہاں کاروباری مطلب دکانداری سب چالو کر دو مسجد میں, یہ تھوڑی چلے گا. تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر میں نے تو مشورہ اس سے بھی دو قدم آگے کا دیا تھا کہ موبائل رکھو ہی مت اپنے پاس, تو چھوڑ ہی دو. تو بعضوں نے ہاتھ اٹھا تھا کہ ہمارے پاس موبائل ہے ہی نہیں, تو وہ تو میری کوالٹی کی ہوگی نا کہ میرے پاس بھی موبائل نہیں ہے. اپنا ایک گروپ بن گیا نا موبائل جن کے پاس نہیں ہے ان کا, تو ہو گئے نا. اچھا اب مسجد بس یار ان کو مباحبات کی اجازت دینا بھی ہے نا, ان کو پلے بہت پڑتا ہے سب کو. بس اب لکھا ہوا بولتے دوں کہ ضرورت پڑتی وہ پوچھے تو, بلکہ میں بول چکا سبھی ذرا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر 1195 پر شروع ہو رہا ہے, معتکف اور احترام مسجد. تو پیارے معتکف اسلامی بھائیو, چونکہ آپ کو 10 روز بلکہ آپ تو 30 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں, اس لیے مناسب یہی ہے کہ چند باتیں احترام مسجد سے متعلق سیکھ لیجئے. دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے, لیکن دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کیجئے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہیں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہو, ابے تبے اور غل غپاڑے سے مسجد گونج رہی ہو, یہ انداز ناجائز و گناہ ہے. یاد رکھیے مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کی موتقب کو بھی اجازت نہیں. سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دی شان ہے, لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی, تم ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں. تو دیکھا آپ نے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی یہ پیشن گوئی ہے اور ان کے ساتھ مت بیٹھو کہ ان کو اللہ سے کچھ کام نہیں. تو یہ جو چوپال لگاتے ہیں ملاقاتی آتے ہیں اور ادھر ادھر کی ہانکتے ہیں, ابھی اس میں سوچ لو کہ آپ کیسے عبادت گزاریں کہ مسجد میں آ کر بیٹھے اور آپ لوگوں کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہے کہ ان کے پاس مت بیٹھو, ان کو اللہ سے کام ہی نہیں. تو ضروری بات وہ بھی اس طرح کرنی ہے کہ کسی کو اس سے ایذا نہ پہنچے, مسجد کا احترام ملحوظ رہے. وہ بھی لکھ کر ہو جائے تو, کل تو کفل مدینہ پر بھی تو کافی بات ہوئی تھی, لکھ کر بھی تو ہو سکتی ہے مسجد میں ہی. اگر آپ لکھ کر بات کریں گے پریکٹس نہیں کریں گے احتکاب میں تو پھر کب کریں گے. امارات کے سنگ بھائی بھی ہمارے اور جہاں جہاں محتکبین سن رہے ہیں, مسجد میں لکھ کر بات کرنے کی کوشش فرمائیں اور اس کی پریکٹس کریں تاکہ آئندہ بھی اس پر عمل کی ترکیب بنے اور کچھ تو خاموشی کی عادت پڑے. باقی ہر وقت بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ بڑ کرنے والا جو ہے نا, یہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ کفریات میں جا پڑے, نکل جاتا ہے پھر کفر. بڑ بڑ کرنے کی عادت ہوتی ہے نا, گناہوں بھری باتیں نکل جاتی ہیں, لوگوں کی دل آزاریاں ہو جاتی ہیں. تو زبان پر لگام بہت ضروری ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راغت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی کو مسجد میں با آواز بلند گمشدہ چیز ڈھونڈتے سنے وہ تو وہ کہیں, اللہ عز و جل وہ گمشدہ شے تجھے نہ ملائیں, کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئیں. میری چادر کون لے گیا ہے, میرا تکیہ کس نے اٹھا لیا ہے, میں نے ادھر چپل رکھے تھے کون لے گیا, وہ ڈھونڈا ڈھونڈی ہو رہی ہے. تو جو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز ڈھونڈے اس کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ حکم فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے یہ دعائیں بد کرو, بد دعا کرو اس کو, گویا کہ اللہ عز و جل وہ گمشدہ چیز تجھے نہ ملے. اللہ کرے تجھے نہ ملے کہ تو نے مسجد میں یہ غل مچا رکھا ہے, کیا مسجدیں اس کے لیے بنی ہیں؟ سرکار ہی فرما رہے ہیں کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی کہ یہاں گمشدہ چیزیں آدمی ڈھونڈتا پھرے. حضرت سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا کہ مجھے کسی نے کنکری ماری, میں نے دیکھا تو وہ حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. انہوں نے مجھ سے اشارہ کر کے فرمایا ان دو آدمیوں کو میرے پاس لاؤ, میں ان دونوں کو لے آیا. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے استفسار فرمایا یعنی پوچھا تم کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ عرض کی طائف سے. فرمایا اگر تم مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفہم و تکریمہ کے رہنے والے ہوتے, کیونکہ وہ مسجد کے آداب بخوبی جانتے ہیں, تو میں تمہیں ضرور سزا دیتا, کیونکہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو. حضرت سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری محقق علی الاطلاق شیخ ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ السلام کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, مسجد میں مباح یعنی جائز بات کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نیکیوں کو کھا جاتا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار بیزن پروردگار دو جہاں کے مالک و مختار شہنشاہ برار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. جو میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں, اللہ کے خوف سے لرز یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے مگر خوب ہنس بول کر نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے, کہ مسجد میں دنیا کی جائز بات بھی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. لہذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے, بیان بھی کریں یا سنیں تو سنجیدگی کے ساتھ، کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے لوگوں کو ہنسی آ جائے، نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجئے، کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانا منع نہیں، نہ جیسے ہم یوں کرتے نا، میں بارہا مسکراتا ہوں تو واقعی کسی کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ ابھی تو یوں بول رہا تھا، خوش تو ہنس رہا ہے، میں ہنس نہیں رہا ہوتا، مسکرا رہا ہوتا. ہنسنے کی تعریف ہے کہ اتنی آواز نکلے خود سن لے، یہ ہنسنا. ہونٹ پھیل گئے، دانت باہر آ گئے، تو یہ مسکرانا ہے، اس کی اجازت ہے. اور یا اور اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرا کوئی ہو تو وہ بھی سن لیتا، تو اس کو قہقہا کہتے ہیں. یہ تو مسجد میں کیا، مسجد کے باہر باہر گناہ نہیں ہے، مسجد میں مسجد کے باہر گناہ نہیں ہے، لیکن سنت بھی نہیں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی قہقہا نہیں لگایا. تو اس لیے مسجد میں اگر ہنسے ہیں یا نعوذ باللہ کہکے کی آواز بلند ہوتی ہے، بعض اوقات لوگ زور سے ہنستے ہیں، آواز آتی ہے دور تک. تو آج تک ہم سب توبہ کرتے ہیں کہ یا اللہ صلو علی الحبیب، یا اللہ آج تک مسجد کے اندر ہم نے جتنی بار بھی ہنسے یا کہا لگایا اس سے توبہ کرتے ہیں. صلو علی الحبیب. اسی طرح جتنی بار دنیا کی باتیں بلا اجازت شرعی کی ہیں ان سے بھی توبہ کر لیتے ہیں. صلو علی الحبیب. یا اللہ ہم نے مسجد کے اندر آج تک جتنی بھی باتیں بلا اجازت شرعی کی ہیں ان سب سے توبہ کرتے ہیں. صلو علی الربی صلی اللہ تعالی علی محمد واللہ اعلم بالصواب. صلی اللہ تعالی اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا تھوڑی اجازت دو گے مجھے؟ کون کون بیٹھے گا؟ سب بیٹھو گے تو میں فارغ ہو کے حاضر ہوتا ہوں انشاءاللہ. کوشش کرتا ہوں کہ بارہ منٹ میں کے آس پاس میں جلدی جلدی آ جاؤں. آپ کی فکر کم ہے، مجھے مدنی چینل والے تو شاید آگے پیچھے ہو جائیں، اب ان کو تو میں باؤنڈ کر نہیں سکتا نا، مگر جو اہل محبت ہے وہ انشاءاللہ یہاں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. ڈگران شورا ماشاءاللہ مجھ سے اچھے جوابات دیتے ہیں، تو ہمارے شیر کو انشاءاللہ میدان میں لاتے ہیں تو وہ آپ کو انشاءاللہ مطمئن رکھیں گے انشاءاللہ. پھر ہمارے مولانا بھی تو بیٹھے نا مجلس افتتاح کے سائیں بھائی، مل جل کر انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہیں. ہاں نہیں یہ انشاءاللہ، بلکہ یہ شاید سوچیں گے تھوڑی اور دیر لگاتا تو اچھا تھا کہ ہم کو مزید معلومات ہو جاتی. اب آپ کی باری ہے انشاءاللہ. یا رسول اللہ، یا غاف جاری رہے جاری رہے. اچھا ایک سوال میں آنر کرتا ہوں، ہمارے مجلس افتتاح کے اسلامی بھائی بھی توجہ کے ساتھ اگر وہ سوال سنیں، مائک آپ کے پاس بھی ہے انشاءاللہ عزوجل، ہو سکتا ہے کہ اسلامی بھائی کو اس کا جواب مل جائے. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہند بغدادی کابینہ سے سرفراز اتاری بول رہا ہوں. پیارے باپا جان، میرا سوال یہ ہے کہ جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، اور نہ جانے ان پر پیشاب کے چھینٹے پڑتے ہوں گے اور وہ لباس یا بدن پر بیٹھتے ہیں تو کیا اس سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ پیارے باپا جان اور مدنی ماحول ہمارے گھر میں الحمدللہ رب العالمین بہت زبردست ہے اور تمام گھر والے الحمدللہ امامہ شریف کے پابند ہیں اور الحمدللہ رب العالمین بنا لباس کے کوئی کام بھی نہیں کرتے الحمدللہ رب العالمین اور مدنی ماحول کی کیا ہی برکت ہے کہ تعویذات اتاریہ سے رابطہ کرنے کے بعد والدین کے مرض اور درد جو ہے بالکل دفع ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حسن بھائی رضوان بھائی کچھ فرمائیے. اصل یہ ہے کہ کیڑے مکوڑے وہ پاک ہیں اور کوئی چیز صرف گمان کی وجہ سے ناپاک قرار نہیں پاتی, لہذا ان کیڑے مکوڑوں کے اوپر ہم صرف اس گمان کی وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹے لگ گئے ہوں گے ان کو ناپاک نہیں کہہ سکتے. دوسری بات یہ کہ پیشاب کے جو معمولی چھینٹے ہوتے ہیں جو سوئی کی ناکے کی طرح ہوتے ہیں ان کو فقہا نے معاف رکھا ہے, تو کسی صورت ہم یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ کیڑے مکوڑے جو اگر باتھ روم میں تھے بھی ان کے اوپر پیشاب کے قطرے پڑ گئے اور وہ کپڑوں پہ بیٹھ گئے تو ہمارے کپڑے ناپاک ہو گئے, ایسا نہیں ہے. ہاں البتہ واقعی کسی نے پیشاب کے قطرے ان پر گرتے ہوئے دیکھے اور پھر وہ کیڑا باقاعدہ ان کو اس پر جو پیشاب کے قطرے لگے ہوئے تھے اس کے ساتھ اس کے جسم پہ چڑھا اور وہ قطرے اس کے جسم پہ لگ گئے یا اس کے لباس پر لگ گئے تو پھر وہ قطرے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کا لباس یا جسم ناپاک قرار پائے گا, ورنہ صرف اس گمان کی وجہ سے کہ اس کے پیشاب کے قطرے اس کے اوپر لگ گئے ہوں گے یہ صرف وسوسہ ہے, اس کی وجہ سے ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. نہیں تو یہ کہ بارشوں کا جو پانی ہوتا ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اڑتا ہے اور لگ جاتا ہے, جس میں واقعی عموماً اس طرح کا جیسے گمان ہوتا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہے اور ہلکا پھلکا سا اگر یہ محسوس ہو گئی کچھ کپڑوں پر یا بدن پر لگ گیا ہے تو اس کو بھی اسی طرح لے لیں گے ہم کیا؟ جی بالکل, اصل میں پانی یا کوئی بھی چیز جس کی میں اصل ہے طہارت اس میں اس وقت تک ہم ناپاکی کا حکم نہیں دے سکتے جب تک کہ خود اپنی آنکھوں سے اس میں ناپاک پانی یا کوئی ناپاک شے ملتی ہوئی نہ دیکھی ہو, یا دو شرعی گواہوں نے جو عادل گواہ ہیں انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس میں گندگی کو ملتے ہوئے دیکھا ہے تو ہم ناپاکی کا حکم دیں گے, ورنہ صرف گمان کی وجہ سے اس پانی کو جو بارش کی وجہ سے ہے یا کہیں اور سے بہتا ہوا آ رہا ہے اس کو ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا. اب اس سے وہ اسلامی بھائی غور کرے جو ان کو بولو نماز کے لیے آ جاؤ, ارے ابھی بارش ہو رہی تھی پانی اڑا تھا کپڑوں پر پانی اڑا ہے کہاں سے آئیں گے, اور وہ یہ کہہ کر نماز کے لیے نہیں آتے مسجد میں نہیں آتے تو ایسو کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ ایسی باتیں غلط ہے یہ. اگر بالفرض اس بات کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ ان کے کپڑے ناپاک ہو گئے تو کپڑے ناپاک ہونے کی وجہ سے ان پر سے جماعت تو ساکت نہیں ہو جائے گی, ان پر لازم ہوگا کہ وہ کپڑے پاک کر کے پھر مسجد کے اندر آئیں. تو اگر بالفرض ہم اس بات کو مانیں تو بھی اولاً تو اس طرح ہم حکم دے ہی نہیں سکتے کہ کپڑوں پہ وہ بارش کی پانی کے قطرے گر گئے, جو بہتا ہوا پانی تھا بارش کا اس کی وجہ سے اس کے کپڑے ناپاک ہو گئے, ایسا تو کہا ہی نہیں جائے گا. لیکن بالفرض اس نے واقعی دیکھ لیا تھا کہ گٹر کا پانی مل گیا ہے اور پانی ٹھہر گیا جس کے قطرے اس کے جسم پر گر گئے لگ گئے یا کپڑے پہ لگ گئے, تو اس بنا پر بھی اس پر حکم یہ ہوگا کہ اپنے کپڑے پاک کر کے وہ مسجد میں حاضر ہو کر جماعت میں شامل ہو. ہمیں جب یہ پتہ ہے کہ یہ وقت نماز کا ہے اور اگر جماعت کا وقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے اس کو جماعت سے نماز پڑھنے کا مدنی ذہن نصیب ہے کہ میں نے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھنی ہے, تو پھر وہ اس طرح کا اہتمام کرے نا کہ وہ اپنے کپڑوں کو ناپاک اول تو ناپاک ہونے سے بچائے. ابھی آپ کے کپڑے ناپاک ہو گئے, سب کے کپڑے ناپاک کیوں نہیں ہوئے؟ کیا پتا گئے تھے پانی کیچڑ کے پاس گندے پانی کے پاس کہ آ پانی میرے پاس گر اور آ کر مجھے ناپاک کر تاکہ میں جمع سے نکل سکوں یا معاذ اللہ مطلب کہ نماز کے بارے میں میں اپنے آزار پیش کر سکوں. یہ ایک اتنی بڑی تعداد ہے نماز کا ذہن نہ ہونے کی وجہ سے, جماعت کا ذہن نہ ہونے کی وجہ سے. آپ کو شاید پتا ہوگا کہ کئیوں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی ہوگی تو کہتے ہیں نہیں یار ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں. ارے نادان, کپڑے پاک نہیں ہے تو یہ ناپاک کپڑے پہن کے گھر سے باہر نکلے کیوں؟ نہیں یار ہم کو وہ تھوڑا یہ مسئلہ ہے, ہم کو تھوڑا وہ مسئلہ ہے. میں کہہ نہیں سکتا ہوں چینل پر, لیکن اس طرح کے آزار پیش کر کے ہم ایک شخص کو مطمئن تو کر دیں گے, لیکن جو ہم پر نماز فرض ہے یا ہم پر جماعت اگر واجب ہے تو ایسی صورت حال کے اندر کپڑوں کا پاک رکھنا نماز کے احتیاط کرنا یہ سب ہمارے ذمہ ہے, اور پھر مبلغ کو چاہیے کہ وہ دوسرے اسلامی بھائیوں کے سارا ذہن بنائے. اللہ کی کروڑوں رحمت ہو مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ علیہ پر. میں آپ کو ایسی مدری باہر سنا ہوں ان کی. ہم ہند کے سفر پر تھے, ٹرین کا سفر تھا ہمارا, ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہے تھے. تو نارمل اکانومک کلاس تھی, اس میں کوئی پیسنجر آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے, ان کی سیٹ ہمارے ساتھ ہی تھی. اب وہ بات چیت چلتی گئی تو وہ مسلمان ہی تھے. تو اب مسئلہ یہ نا کہ دنیا میں کسی اور ملکوں میں جاؤ جہاں پر مسلم غیر مسلم آبادی کا بھی مطلب ایک تناسب ہوتا ہے, تو ایک مسلمان کا ایسا گیٹ اپ بھی نہیں رہا, ایک ایسا اس کا وضاحت بھی نہیں رہا کہ اس کو ہم دیکھ کر کہہ دیں گے یار یہ مطلب چلو مطلب کہ اپنا آدمی ہے. جب تک وہ نام نہ بتائے اپنا تعارف نہ کرے تو یوں بہت جلدی ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. تو ایسی صورت حال میں خیر وہ مسلمان تھا. تو مفتی دعوت اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش مدینہ مدینہ تھی, انہوں نے انفرادی کوشش شروع کی. ان کے ساتھ ہم سامنے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں ان کا نماز کا ذہن بنایا اور اس طرح کا ذہن بنا. تو اس نے پھر نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا, ہم نماز پڑھ چکے تھے, تو آپ نے اس وقت کی نماز کے بارے میں اس کا ذہن دیا. تو اس نے یہی عذر دیا کہ مجھے غسل کرنا پڑے گا یہ وہ. اب یقین کریں سفر میں ان کو اس کو غسل کروایا اور وقت میں مفتی دعوت اسلامی نے اس کو اس وقت کی نماز پڑھوائی. یہ عام آدمی مطلب وہ کوشش, اللہ کی رحمت سے انہوں نے کوشش کی اور وہ کام وہ کر گئے جو ان کی سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسا ذہن کیوں پایا جاتا ہے کہ کپڑے پاک نہ رکھنا یا نماز کے لیے تیاری نہ ہونا. ہمیں جب پتا ہے کہ یہ وقت نماز کا, جیسے امیر علیہ سنت نے کئی مرتبہ ہمیں ارشاد فرمایا کہ پیاز کچی پیاز کھانے کے آواز, جب پتا ہے کہ جماعت کا وقت ہے مسجد میں جانا ہے, اب کچی پیاز کھا لیں گے, اور کچی پیاز کھانے کے بعد جب اب بدبو والا منہ لے کر مسجد میں نہیں جا سکے تو احتیاط کر لے. اب ایسی صورت میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کچی پیاز کھاتا ہے اس لیے کہ چلو میرے منہ میں بدبو ہو جائے گی اور اس بہانے میں مسجد میں نہیں جاؤں گا میری جماعت کہ چلو میرے کو چھٹی ہو جائے گی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اگر اس طرح اگر کوئی کرتا ہے کہ کچی پیاز اس لیے کھاتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جماعت میں نہ جا سکوں گا, تو یہ شرن ایسا شخص جو ہے نا مطلب شرن اس کی اجازت نہیں ہے, ناجائز ہے, گناہگار ہوگا اگر اس لیے اس نیت سے یہ کرتا ہے. ایک اتفاقی صورت ہو گئی یا کوئی مطلب واقعہ اس کو عذر ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہے, ورنہ اگر کوئی اس نیت سے کہ میں پیاز کھاؤں گا منہ میں بدبو ہو جائے گی اب مسجد میں میرا داخلہ جو کہ ممنوع ہو جائے گا تو یوں مجھ پہ جماعت واجب نہیں رہے گی, تو یوں جو ہے وہ اب ٹھیک ہے اس پہ اب وہ جماعت کے لیے نہ جائے, لیکن جو اس نے یہ فیل کیا اس کی وجہ سے یہ ضرور گناہگار ہوگا, نہیں کرنا چاہیے تھا نا اس کو موقع پر. اصل یہ ہے کہ نماز ہو یا کوئی دوسری عبادت ہو بندے کو اس کے مقصد پر اور اس کی حکمت پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ کچی پیاز کھا کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے, نماز اس پہ فرض کس نے کی ہے, جماعت اس پہ واجب کس نے کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کے اوپر نماز فرض کی, جماعت واجب کی, مسجد میں جانا اس کے لیے حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا. اب جو اس نے یہ باطل ہیلا اختیار کیا کہ اس نے کچی پیاز کھا لی یا وہ کوئی اور بہانہ کر رہا ہے, تو وہ کس ذات کے ساتھ دھوکا کر رہا ہے یا کس کے ساتھ وہ ہیلا اختیار کر رہا ہے, بندے کو یہ سوچنا چاہیے. تو جب وہ یہ تصور باندھے گا کہ میں جو ہے یہ کچی پیاز کھا رہا ہوں یا کوئی اور کام کر رہا ہوں تو میں کسی اور کو دھوکا نہیں دینا چاہ رہا, میں رب تبارک و تعالیٰ کو دھوکا دینا چاہ رہا ہوں, تو اس سے اس کا ذہن بنے گا کہ میں اس ذات کے سامنے قیامت کے دن کوئی عذر پیش نہیں کر سکوں گا, تو پھر وہ ایسے کام کرنا چھوڑے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنا ذہن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف مائل کرے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو جواب دینا ہے, تو خود بخود سارے کے سارے اس طرح کے ہیلے بہانے جو بھی وہ آزار پیش کر رہے ہیں وہ خود اس کے ختم ہو جائیں گے. اب وہ ہمیں تھوڑی مطمئن کرنا اس کو کہ بھائی وہ اس کو اگر نہیں بھی جائے گا تو اس کے کون سے مطلب مولانا نے پیسے کاٹ لینے ہیں. تو اللہ کرے کہ یہ مدنی پول جو ابھی ہم نے لیے وہ ہمارے دل کے مندی گلدستے میں سج جائیں. ابھی آپ نے جو کال سنی تھی ہمارے ہند کے اسلام بھائی کی, انہوں نے اس کال میں الحمدللہ تعویذات اتاریہ کی بہار بیان کی, کہ ان کے والدین بیمار تھے اور تعویذات عطاریہ لینے کی برکت سے ان کے والدین کی بیماری چلی گئی، دیکھیں دفاع ہو گئی تو وہ بیماری چلی گئی۔ تو ایسی کئی امراض ہیں الحمدللہ جو تعویذات عطاریہ کی برکت سے وہ امراض دور ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے وہ اسلامی بھائی جو اس وقت مدنی چینل پر ہمیں سن رہے ہیں، مختلف شہروں میں تعویذات عطاریہ کے بستے ہوتے ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے، فی سبیل اللہ بستے ہوتے ہیں، اس میں کوئی آپ سے پیسے نہیں لیے جاتے کہ یہ تعویذ بیچا جا رہا ہے یا یہ دم بیچا جا رہا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جائیے انشاءاللہ آپ کو اسلام انفرادی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ آپ کو نیکی کی دعوت بھی پیش کریں گے، اللہ کی رحمت سے آپ کو فوائد بھی حاصل ہوں گے۔ کینسر کے مریض تعویذات عطاریہ کی برکت سے شفا یاب ہونے کے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ کینسر کا مریض تھا ختم، ہیپاٹائٹس سی والوں کو تو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے تعویذات عطاریہ کے بستے پر رجوع کیا، پلیٹوں کا علاج کیا، دیگر علاج کیے، دعائیں کروائیں، ان کا ہیپاٹائٹس سی ختم ہو گیا۔ بلکہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ میرا یہ بیان سن بھی رہے ہوں ایسے اسلامی بھائی جن کا ہیپاٹائٹس سی ختم ہو گیا، جبکہ ڈاکٹر بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اسی جلدی کیسے ختم ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کلام میں بڑی برکت ہے اور یہ روحانی علاج میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مرض تمہارا ایسے کیسے ختم ہو گیا، ہماری تو عقل میں نہیں آتا۔ تو اب یہ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو اچھی اچھی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اور اسی میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اس سوال کے اندر یہ بھی کہا کہ ہمارے گھر میں لباس پہنتے ہیں، تو یہ دوپہر کو جو امیر علیہ سنت نے جو الحمدللہ جو امامہ پورا دن سر پر سجائے رکھنا، گھر میں بھی امامہ سجائے رکھنا، غالباً مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ سن رہے تھے اور انہوں نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ الحمدللہ مدنی لباس میں ہر وقت ہوتے ہیں۔ تو اسی پر وہ دوپہر کو اپنا نعرہ دوسرا ہمیں نیا نیا نعرہ ملا کہ سر پر امامہ سجا رہے گا، سر پر امامہ سجا رہے گا۔ ابھی مدنی چینل میں دیکھ رہا ہوں کئی اسلامی بھائی ہیں جو سر پر امامے والے نہیں ہیں، اگر یہ متقف ہیں تو امامہ سجا لو یار، سر پر کتنی دیر لگتی ہے امامہ سجانے میں، تو آپ اپنے سر پر امامہ سجائیے اور امامے کے ساتھ رہنے کی عادت پیدا کیجئے، امامے کے ساتھ نماز ادا کرنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ تو جنہوں نے امامے کا تاج نہیں سجایا وہ ہیں جو ابھی امامے کا تاج سجانے کی نیت کرتے ہوں، نہیں سجایا ان کی میں بات کر رہا ہوں، پکی نیت، سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ اسلام بھائی نے نیت کی، اور ہیں جس طرح کی پکی نیت کرتے ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور انفرادی کوشش بھی نہیں کر رہے یار، اتنے دن ہو گئے اب تو انفرادی کوشش ذمہ داران کو آ جانی چاہیے تھی کہ انشاءاللہ تعالی اب بھی ہمارے سر پر امامے کا تاج سجا رہے گا۔ بالخصوص معتقب اسلامی بھائی ہیں، یہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ تعالی میرے سر پر امامے کا تاج سجا رہے گا۔ ابھی الحمدللہ ہمارے مدنی چینل کے عملے کے ایک اور اسلامی بھائی نے یہاں اپنے سر پر امامے کا تاج سجا لیا، ماشاءاللہ یہ تو ہے اچھی تعداد ہو گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ کو دیکھو لوگ بھی دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کہ یہ اچھا یہ لوگ ہیں، یہ اسلامی بھائی ہیں، یہ امامہ پہنیں گے، ماشاء اللہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں کتنے اسلامی بھائی آپ کے سامنے جو امامہ جن کے سروں پر نہیں تھا، مگر آج الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت، مدنی انعامات کی برکت، امیل سنت کے مدنی پھولوں کی برکت ہے، عاشقان رسول کی صحبت حاصل ہے، الحمدللہ ان کے سروں پر امامے کا تاج سجا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں رضوان بھائی؟ مائک آپ نے اپنے منہ پہ رکھا ہوا ہے، اچھا یوں ہی جی ابو نعیم۔ الحمدللہ عزوجل رمضان کی بہاریں ہیں، مدنی مذاکروں کا فیضان ہے، امیر علیہ سنت نے آج کے مدنی مذاکرے میں ہمیں اب سے کچھ دیر قبل سیدی اعلی حضرت کے بارے میں خصوصی ذہن دیا کہ ہمیں اعلی حضرت کے بارے میں کیا ذہن ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے، اعلی حضرت کے بارے میں ہمیں سننا تک نہیں چاہیے۔ تو آپ سے سوال یہ کہ ہمیں امیر علیہ سنت کے بارے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟ جیسا امیر سنت نے اعلی حضرت کے بارے میں ذہن رکھا ہمیں امیر سنت کے بارے میں بھی ویسا ہی ذہن رکھنا چاہیے۔ جب چلنا اعلی حضرت کے پیچھے ہے، اب ہم کیا جانے کہ اعلی حضرت کے پیچھے چلنا کیسے ہے، تو یہ چلنے کا راستہ بھی کہ کس کے پیچھے کیسے چلنا، یہ بھی انشاءاللہ امیر علیہ سنت کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا تو بغیر بھٹکے اعلی حضرت کے پیچھے پیچھے چلتے چلے جائیں گے. کیونکہ امیر علیہ سنت کو اعلی حضرت کی محبت پر اور اعلی حضرت کے مسلک پر اعلی حضرت کی عقیدت و جو استقامت ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کی برکتیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک امیر علیہ سنت تھے اور چند رفقا تھے آج ہمارے سامنے ہیں. کتنے ہی اسلام بھائی ایسے ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کا نام دعوت اسلامی میں آنے کے بعد سنا ہوگا. ابھی آپ کے سامنے میں پوچھا نہیں, ابھی آپ کے سامنے پوچھ ہی لیتا ہوں. آ بھائی کون کون ہے جس نے اعلی حضرت کا نام دعوت اسلامی میں آنے کے بعد سنا ہے؟ آئیے یہ دیکھیں یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. حافظ نام ناظم نام قاری مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو عطاری. نام ناظم نام قاری نام حافظ نام قاری مرشد نال ہوئی یاری ہو گیا یارو تاری. شالار میں قائم رشتہ سگے تار دا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر زلفوں والا امام والا میرا پیر داڑھی والا میرا پیر پیارا پیارا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر صلو علی الحبیب. جس طرح امیر علیہ سنت نے اپنے پیر صاحب کے بارے میں کہا نا میرا پیر میرا پیر ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں میرا پیر میرا پیر ہے. اور جو جس کا جو پیر ہے اللہ تعالی ہمارے جامع شرائط پیران الزام کو کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرمائے. ابھی بات تعویذات اتاریہ کی چل رہی تھی تو ابھی ڈاکٹر صاحب کا ستار آباد سے مجھے ایس ایم ایس آیا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, مگر حیرت یہ ہے کہ میری زوجہ کے گردے میں پتری تھی, بنا دوائی کے صرف تعویذات اتاریہ کے استعمال سے پتری نکل گئی. ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں سبحان اللہ. تو بات یہ کر رہا تھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول اور امیر سنت کی صحبت کی برکت ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مدنی چینل کی یہ برکت ہے کہ مدنی چینل جن جن کے گھروں میں آیا ہوگا ایسے بے شمار گھر ہوں گے جنہوں نے اعلی حضرت کا نام مدنی چینل ہونے کے بعد سنا ہوگا. کتنے ایسے گھر ہوں گے ممکن ہے ان کے بچوں نے سنا ہوگا. اور اعلی حضرت کے برکتیں اعلی حضرت کے فضائل غوث پاک کے برکتیں غوث پاک کے فضائل, تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہمیں بھی دعوت اسلامی کا ماحول میسر ہے. دیکھیں کسی چیز کو سیکھنے کے لیے انسٹیٹیوشن کی حاجت ہوتی ہے, ادارہ چاہیے, سنتیں سیکھنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے ذہن بنانے کے لیے شریعت و طریقت کے علم کو سمجھنے کے لیے دعوت اسلامی کا بہترین ماحول ہے. ابھی متقف آئے ہیں ماشاء اللہ, ان کو تقریباً آج آٹھویں شب ہے میرے متقف اسلامی بھائیوں کو. آپ خود بتائیے کہ آٹھ دن میں آپ نے غالباً وہ کچھ سیکھا ہوگا جو اب تک کی زندگی میں آپ نے نہیں سیکھا ہوگا. ہاتھ یہ تو ہاتھ اٹھوانا تو ایسا ہے کہ نہیں نہیں ہاتھ نہیں اٹھائیں, یہ تو ہاتھ اٹھانے کی عادت ہی نہیں ہے. سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ زندگی بھر آج اتنے ہمارے بڑی عمر کے بھی الحمدللہ اسلامی بھائی یہاں جمع ہوئے ہیں اعتکاف کر رہے ہیں, ان کو بھی بہت سی باتیں یہاں یہ سات آٹھ دن میں یہ انہوں نے سیکھی ہوگی. تو جب اس ماحول پر اللہ میں استقامت نصیب کرے, جب تیس دن کے قافلوں میں سفر کریں گے بارہ ماہ کے قافلوں میں سفر کریں گے اور اس طرح ماحول میں رچے بسے رہیں گے الحمدللہ معلومات خزانہ ہاتھ آئے گا, انفرادی کوشش کرنے کا مواد ملے. کتنے اس دفعہ کہتے ہیں یار انفرادی کوشش کرنے کے لیے مواد ہی نہیں ہے, تو مواد مدنی مذاکرے سنیں گے تو مواد ہی مواد ہے. فیضان سنت پڑھیں گے موادی مواد غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں گے تو ہمیں موادی مواد ملے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. الحمدللہ نگران شورا کی ترغیب دلانے پر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود کئی اسلامی بھائیوں نے امامہ شریف سجانے کی نیت کی. اگر وہ اسلامی بھائی جنہوں نے نیت کی کھڑے ہو کے امیر علیہ السنت کی زیارت کر لیں, جنہوں نے آج ابھی ابھی نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ امامہ شریف سجائیں گے. پاپا یہ اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ بابا یہ تمام اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ امامہ شریف سجانے کی نیت کر رہے ہیں. ذمہ داران اگر سجا بھی دیں ان کو. پاپا یہ تمام اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ ابھی نگران شورا نے ترغیب دلائی تو انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم انشاءاللہ امامہ شریف اب مستقل سجائیں گے. اور یہ ایک اسلامی بھائی نے خیرخواہی کی ہے اور امامے بھی پیش کر دیے. واہ ماشاء اللہ مبارک ہو سب کو. باقی تمام اسلامی بھائی بھی ہاتھوں ہاتھ امام شریف بھی حاصل کریں اور فجر کی نماز سے ہی انشاءاللہ با جماعت نماز ادا کرنے کی ترکیب بنائیں. سبحان اللہ. اب یہ کہ جو امامے بندوا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ بار بار کھول کر باندھیں تاکہ باندھنا آ جائیں. بعض اوقات بےچارے یوں بھی سست پڑ جاتے ہیں کہ ان کو باندھنا نہیں آتا. پاپا حلقہ نمبر 16 کے تمام اسلام بھائی با امام ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. یہ کام کیا نا ماشاءاللہ. 10 نمبر حلقہ نمبر 10 کی بھی تمام اسلام بھائی با امام ہو گئے. واہ پاپا کل آپ نے جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی 20 تباہ کاریاں یاد کرنے کی تو 6-7 نام ہو چکے ہیں. پورے انہوں نے 20 تباہ کاریاں یاد کر لی. سنا دی آپ کو؟ جی میں نے 2-3 کی سنی ہے, باقی تربیت گاہ پہ سنائی انہوں نے انشاءاللہ. تو جب سن لو نا فائنل ہو جاؤ نا میرے کو نام دے دینا انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کل بھی تو کچھ نام مانگے تھے میں نے, وہ کس کے یار کیا پڑھ لیا تھا انہوں نے. ہاں غیبت کی تباہ کاریاں کس نے کتنی بار پڑھی ہیں پاپا؟ وہ کئی نام آ چکے ہیں الحمدللہ. ہاں تو وہ بھی لسٹ مجھے بھیجنا انشاءاللہ. فیضان سبز امامہ یہ نعرہ پابندی ہے تو فیضان عطار کا نعرہ نہیں لگایا کریں. ابھی میرا پیر ہو رہا تھا نا تو مدنی چینل پہ بےچارے اسلامی بھائی نے میرا پیر دیکھا ہوگا نا, ہاتھوں ہاتھ اس نے کال ریکارڈ کروائی ہے. سنو چلے سنتے ہیں. جی میں بڑی نذیر بات کر رہا ہوں راوٹ پنڈی سے. سب سے پہلے بابا جان کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ابھی میں مدنی چینل دیکھ رہا تھا تو اپنا حاجی عمران قاری سلمان باری صاحب بڑا پیارا ایک نعرہ لگا رہے تھے تیرا میرا پیر. تو ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے یہ کچھ لکھا ہے, میں گزارش کروں گا کہ آج اس مدنی مذاکرے میں اس میری آواز پہ شامل کریں اسلامی بھائی میرے ساتھ یہ لگائیں. اللہ سے ڈرنے والا میرا پیر, عشق نبی میں پلنے والا میرا پیر, پنٹن کا چاہنے والا میرا پیر, صحابہ کا ماننے والا میرا پیر, مدینے سے پیار کرنے والا میرا پیر, مکہ سے پیار کرنے والا میرا پیر, بیت المقدس سے پیار کرنے والا میرا پیر, ولیوں کا چاہنے والا میرا پیر, درویشوں کا پیار پانے والا میرا پیر, قرآن پاک کی تبلیغ کرنے والا میرا پیر، سنتوں کو پھیلانے والا میرا پیر، دکھیوں کا سہارا میرا پیر، نبی کی امت کا پیارا میرا پیر، پیاری امت کا پیارا میرا پیر، بدلی جس کی نگاہ سے تقدیر، حاجی عمران عطاری اسلامی بھائیوں آپ اور میرا پیر، پیر الیاس، پیر الیاس، پیر الیاس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر. کے جذبات تھے ماشاء اللہ. ابھی ہم مٹھے اسلامی بھائیوں، جو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی برکت سے جس طرح ہمیں اعلی حضرت کی پہچان نصیب ہوئی ہے، تو ابھی ہند سے ایک کال آئی ہے، کچھ اسی طرح کے ان کے جذبات بھی ہیں، سوال بھی ہے، میں اس کو آن ایئر کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. رابعہ اتاری عرض کر رہا ہوں، میں بمبئی ہند زیائی کابینہ سے باپا کی بارگاہ میں سلام عرض مدینہ آپ آدھ کے بارے میں فرما رہے ہیں. الحمد للہ جب میں مدنی ماحول میں آیا تھا اور اسلامی بھائی کی انفرادی کوشش کے ذریعے میں دعوت اسلامی سے منسلک ہوا تھا، تب میں یہ سمجھتا تھا کہ امیر سنت اور اعلیٰ حضرت ایک ہی ہے. کئی دنوں بعد مطلب کہ اسلامی بھائی نے میری اصلاح فرمائی اور مجھے کہا کہ بھائی امیر سنت جو ہے وہ الگ ہے اور یہ اعلیٰ حضرت الگ ہے. الحمد للہ امیر سنت کی وجہ سے مجھے اعلیٰ حضرت کی پہچان حاصل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری پیر و مرشد کو خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے امیر سنت کی حقیقی صحبت نصیب فرمائے. مدینہ میرا سوال یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن جو عمر رسیدہ ہو جائے اور رمضان شریف میں وہ بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھ پائے، تو پھر ان کا مطلب کفارہ کیا ہوگا؟ براہ کرم مطلب اس کا مطلب جواب بتائیے گا. صلو علی الحبیب. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفر مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ، انشاءاللہ چہرے پہ داڑھی، انشاءاللہ سر پہ زلفے، انشاءاللہ سر سے چادر اڑی رہے گی، انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی ہند کے استائی بھائی نے سوال کیا کہ کوئی بیمار کے روزے کے تعلق سے، تو اگر کوئی بیماری کی وجہ سے رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا اور اسی بیماری کی شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، روزہ نہیں رکھا اس نے، تو قضا کرنا ہوگا، ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رمضان شریف کے بعد قضا کر لے، اس کا فدیہ نہیں ہے کوئی. فدیہ اس صورت میں کہ ایسا بوڑھا شخص جس کو شیخ فانی بولتے ہیں کہ ایسا بوڑھا کمزور ہے کہ روزے پر وہ قدرت نہیں رکھتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، اور آئندہ وہ روزہ رکھنے کے قابل ہو بھی نہیں سکتا، ایسا بوڑھا، اس کو شیخ فانی بولتے ہیں. اب وہ شاید مرد ہو چاہے عورت ہو، تو وہ ایسی اگر منزل پر پہنچ گئے بڑھاپے کی، تو اب ان کو یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دیں، یہ ان کو اجازت ہے. اور ان میں سے بھی اگر کوئی پھر اتفاق سے طاقت آ گئی روزے کی، تو اب روزے قضا کرنے پڑیں گے جو چھوٹے تھے، اور جو فدیہ دیا وہ نفلی ہو گیا. اور اگر کوئی گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا، اسی طرح کا بوڑھا ہے جسے گرمیوں میں نہیں برداشت ہوتے ہیں، سردیوں میں رکھ سکتا، تب بھی فدیہ دینے کی ضرورت نہیں، وہ سردیوں میں قضا کر لے. اور یہ اختیار ہے کہ شروع رمضان ہی میں پورے رمضان کا ایک دم فدیہ دے دیں یا آخر میں دے دیں. فدیہ دینے میں یہ ضروری نہیں کہ جتنے فدیہ ہوں اتنے ہی مساکین کو الگ الگ دیں، بلکہ ایک ہی مسکین کو کئی دن کے بھی دیے جا سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقفین سوالات کرنا چاہتے ہیں. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بابا جان میں یو کے سے الحمدللہ 30 روزہ تربیتی اعتکاف کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ اسی طرح یو کے میں بھی 30 روزہ اعتکاف کی بہاریں ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک بیان میں آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن دل سے بھی سوال ہوگا, اگر دل میں برے خیال آتے ہوں تو اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں اور حل بھی بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. دل سے سوال ہوگا یہ میں نے بتایا, اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے. سر دل سے سوال ہوگا ایسا تو کوئی پڑا ہوا یاد نہیں ہے مجھے, نہ میں نے کہا ہو کبھی. آنکھ کان دل سب سے غریباً سوال ہونا ہے نا, آیت ہے. ہاں ہے کب ہوگا نکال دو تو اچھا. یہ فیضان سنت اور غیبت کی ربا کاریاں میں بھی ہے یہ آیت شاید. یاسین شریف والی آیت میں دل کا تذکرہ شاید نہیں ہے, ایک دوسری آیت ہے. آنکھ کان دل سب سے سوال ہونا ہے غالباً اس طرح کا ترجمہ ہے. تو دل گناہ کی دل کے جیسے ایک صورت یہ ہے کہ ماشاءاللہ بدگمانی, سبحان اللہ, یہ میری دیکھو رہنمائی ہو رہی ہے کہ بدگمانی دل سے کی جاتی ہے نا, یعنی کسی کے ہاں ماشاءاللہ جزاک اللہ, اس میں تعریف لکھی ہے بدگمانی کی, دو تعریفیں لکھی ہوئی ہیں. اچھا دل سے سوال ہوگا یہ بھی لکھا ہوا اس میں. ہاں بھائی بدگمانی مل گیا, بدگمانی کتاب یار ہوتے تھے چلے گئے, بہت مضبوط ہیں ماشاء اللہ. صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے یو کے کے اسلامی بھائی نے یہ سوال فرمایا, ایک تو یہ خوشخبری دی کہ یو کے میں بھی 30 دن کے اعتکاف ہو رہے ہیں, ہے نا, اور یہ یو کے سے کچھ اسلامی بھائی ایک قافلہ ان کا آیا ہوا ہے یہاں 30 دن کا اعتکاف کرنے کے لیے. یہ یو کے دور ہے, ہاں کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ 7 گھنٹے کا, 5 گھنٹے کا, 8 گھنٹے کا, اور آنے جانے کا کرایہ. دیکھو یہ ہمت ہے نا ان کی. یعنی یہ قافلہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے بیچاروں کے تب یہ پہنچے ہوں گے یہاں, مل جل کر لاکھوں میں چلا گیا ہوگا خرچہ. جذبہ ان کا دین کی محبت. بہرحال یہ کہ دل میں جیسے کہ خیال آنا اس پر گرفت نہیں ہے, یہ وسوسے جو ہے نا, وسوسے اور ان کا علاج یہ نئے سرے سے ساری ترکیب دے کر, وہ اب دیکھو کب چھپ جائے, ترکیب تو ہو گئی ہے اس میں, سارے اس کے مطلب سمجھو موجود ہیں. دل کی پکڑ کب ہے؟ دیکھیں گناہ کا عزم بالجزم کر لیا, کبھی میں نے کر ڈالنا بس تے تب جا کر وہ دل کی بھی پکڑ ہے, یا وسوسہ ایک دم دل میں جما لیا تو جب اس کی پکڑ ہے, بدگمانی کسی کے لیے جما لی, ایک تعریف یہ بھی ہے کہ کسی کے بارے میں یہ ذہن بنا لیا کہ وہ ایسا ہی ہے جبکہ اس کے بعد کوئی واضح قرینہ نہیں ہے, تب بھی یعنی کہ یہ بدگمانی اور دل کی غیبت ہے. تو اب دل سے آنکھ سے ہاتھ پاؤں سے سوال ہونا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے یہی ہو, بلکہ یہ گواہیاں بھی تو دیں گے نا کہ مجھ سے یہ کیا تھا, مجھ سے یہ کیا تھا, مجھ سے اس نے مطلب چوری کی تھی, میرے ذریعے کسی کے جیب کاٹی تھی, میرے ذریعے کسی کے پیسے چھینے تھے, میرے ذریعے کسی اجنبیہ کو ہاتھ لگایا تھا عورت کو, میرے ذریعے کسی امرت کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگایا تھا, ہاتھ اس طرح کی گواہیاں دے, میرے ذریعے کسی کو مارا تھا, تو یہ 513 سبحان الذی 15 پارہ بنی اسرائیل سورہ اور آیت نمبر 36 ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ترجمہ کنز الایمان, بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے. اب اس کے ضمن میں اس کے تحت حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الحادی حاشیے میں صرف اتنا لکھا ہے انہوں نے کہ تم نے ان سے کیا کام لیا, یعنی کہ ان اعضاء سے سوال ہم سے ہمارے لیے ہوگا کہ ہم نے ان سے کیا کام لیا, دل سے کام کیا لیا, ہاتھ سے کیا کام لیا, پاؤں سے کیا کام لیا. اب یہ بے شک کان آنکھ اور دل یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاؤں سے سوال نہیں ہوگا, تو بہرحال یہ کہ اعضاء سے سوال ہوگا کہ ان سے ہم نے کیا کام لیا, کیونکہ یہ ہمارے تابع ہیں. اگر ہم ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائیں گے تو بھی یہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں. اب معاذ اللہ اس سے کسی کی جیب میں سے پیسے چھپ کر نکال لے, کوئی جیب کاٹ لے تو بھی یہ تعاون, کیا یہ ہمارے تابع ہیں سر, ان کا اپنا کوئی ذاتی کردار تو ہی نہیں بچاروں گا ان اعضاء کا. تو یہ ہاتھ ہمارے ساتھ لگے ہوئے, اگر ہاتھ کسی کا کٹ گیا آپریشن میں کاٹ دے دیں, ہاتھ کاٹ دیں, اب اس ہاتھ کو کوئی مارے چھروں سے کیما کرے, اب یہ جو ہاتھ جسم سے جدا ہو جائے اس کو تکلیف نہیں ہوگی, ہم اس کا صحیح استعمال کریں تو کیا, غلط استعمال کریں تو کیا, ہمارے اوپر. تو اللہ کرے کہ ہم ان کا صحیح استعمال کریں اور یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دیں, ہماری فیور میں گواہی دیں, تائید میں بھی گواہی دیں گے, اچھے کام کریں گے تم سے. تو برے خیالات دل میں آئیں, جسے آپ نے سوال میں یہ حصہ آپ کا, تو ان کو دفع کریں, بلکہ ان کی طرف توجہ نہ دیں. آج صبح آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر سنی تھی, اس کے بارے میں کچھ شرح بیان ہوئی تھی, تو اس میں ایک استاد اور شاگرد کا قصہ بھی لکھا ہے, حکایت کہ وہ شاگرد سے استاد نے پوچھا کہ جب شیطان تمہیں عبادت میں رکاوٹ ڈالتا تو کیا کرتے ہو, تو بولا اس کو دور کرتا ہوں, پھر بھی نہیں مانے تو کیا کرتے ہو, پھر دور کرتا ہوں, پھر بھی نہیں مانے تو پھر دور کرتا ہوں, اس کو بھگاتا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم اس طرح بھگاتے رہو گے تو تھوڑی بھاگے گا, اس کو نو لفٹ کر دو, یعنی اس کی طرف سوچو بھی مت, غور بھی مت کرو. تو واقعی یعنی کہ جیسے بعض لوگوں کی آپ نے دیکھا ہوگا عادت ہوتی ہے بحث کرنے کی, کج بیسی خواہ مخواہ کی وہ کھوٹی کھوٹی بحث کر کے وہ بور کرتے ہیں, تو ان سے اپنے جوں جوں ان کی بات کی ریپلائی کریں گے نا, ریپلائی دیں گے تو یہ اور بحث کریں گے, یوں بولا تو وہ یہ جواب, یہ جواب, جواب بول جواب, تو ان کی عادت ہوتی ہے. اور یہ ہمارا پرانا اپنا بھی دعوت اسلامی کی پالیسی بھی ہے کہ دعوت اسلامی کے خلاف لوگوں نے کتابیں لکھی، رسالے لکھے، بیانات کیے، پمپلیٹ نکالے، اشتہار چھاپے، دعوت اسلامی جواب نہیں دیتی. کیونکہ میں یہی کہتا ہوں یار اپنے جواب دے تو دیں گے تو یہ پھر جواب الجواب لکھیں گے، جن کو اعتراض کرنا، جن کا یہ لائن ہوتی ہے اعتراض کرنے کی تو مزہ آتا ہے اس میں، تو جواب الجواب لکھیں گے. تو اس طرح یہ کہ پھر ہم کو اس کا جواب بھی ڈھونڈنا پڑے گا، اپنے پاس فرصت کا ہے، یہ تو اس کا کام ہے جس کے پاس وقت ہوتا ہے، ان کے پاس بیچاروں میں ٹائم ہوتا ہے، وہ اعتراضات کی لسٹ بھیج دیں گے، وہ اعتراضات کے میرا جوابات لکھتے رہو، سارے کام چھوڑ کے ان کے پیچھے لگے رہو. تو اس لیے وہ ایک میں نے آپ کو ضمناً بات یاد آگی کہ آپ کے بھی علاقے میں کبھی مسائل ہوں نا اس طرح، کوئی اعتراضات کرے تو وہ جب تک یعنی کہ شرعی طور پر ضروری نہ ہو جائے نا، جوابات کے چکر میں نہیں پڑو، بس اپنا کام بڑھا دو. ہر مخالفت کا جواب کام ہے. تو شیطان کو بھی اگر اپنے جواب دینے بیٹھیں گے نا تو یہ تو بدبخت پیچھا چھوڑتا ہی نہیں ہے. بہت بڑا مولوی ہے یہ، بہت بڑا علامہ ہے، اس کو بہت معلومات ہے، بہت تنگ کرتا ہی رہتا ہے. نو لفٹ، یعنی وسوسے کی طرف توجہ ہی نہ دی جائے. جیسے کہ وہ حضرت فرید الدین فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں جن کی تفسیر کبیر مشہور ہے، ان کی نزا کا وقت آیا، اعلی حضرت نے لکھا ہے، ان کا بیان فرمایا ملفوظات میں ہم نے قصہ، ان کی وصال کا وقت آیا، شیطان آ گیا کہ تم نے بڑے مناظرے کیے ہیں، بڑی کتابیں لکھی ہیں، کیا تمہارے پاس ہے کوئی دلیل کہ اللہ ایک ہے جو تم یہ دعویٰ کرتے ہو؟ کیوں نہیں ہے، میں نے دلیل دی. اس نے شیطان نے اس کا جواب دے دیا، انہوں نے پھر جواب الجواب دیا، اس نے شیطان نے یہ بھی اس کا بھی جواب دے دیا. اب وہ جواب جواب الجواب جواب الجواب جواب الجواب ہوتے ہوتے انہوں نے 360 دلیلیں قائم کی، اور شیطان نے سب کا جواب دے دیا. اب یہ لاجواب ہو گئے، اب جواب کوئی سوچتا نہیں تھا، وہ تھا نزا کا وقت. ان کے پیر و مرشد امام نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں دور سے اپنے مرید کی یہ کیفیت ملاحظہ فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کہے کیوں نہیں دیتے، وہیں سے چلائے کہ کہے کیوں نہیں دیتے کہ میں نے خدا کو بغیر دلیل کے مانا. دلیلیں تھوڑی ہوتی ہے، یہ دلیل سے میں نے کہاں پہنچیں گے. تو اس لیے وہ میں نے کہا نا کہ ہم مطلب اپنے اعتراض کرنے والے جن کی بازوں کی ایک کوالٹی ہوتی ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں، ایسے اعتراض کرتے ہیں کہ جس کا ہر جواب دیتے ہوئے بازوں کا شرم آتی ہے کہ آدمی کیا جواب دے، کیسے جواب دے. اپنے ذمے جواب بہت سی باتیں اس کا ہوتا ہی نہیں ہے تو کیا کرے آدمی. تو اس لیے مطلب یہ کہ بازوں کا جواب ہوتے بھی ہیں، بازوں کا جواب بن نہیں پڑتے، کہ دیتے ہوئے بھی بازوں کا جواب شرم آتی ہے. مثال کے طور پر یہ لوگ آپ کے ہاتھ کیوں چومتے، تو اب آپ بتائیں گے میں یار اس کا کیا جواب دوں، جوابات تو ہیں اس کے، اب میں کیسے اس کے جواب دوں؟ اگر میں جواب دوں گا تو پھر مذاق اڑائیں گے، اچھا اچھا تم یہ ترکیب بناتے ہو کہ لوگ تمہارا ہاتھ چوما کریں، اس لیے تم نے یہ دلائل قائم کی، اب میں اس کا جواب کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ تو اپنے کو یار اتنی فرصت نہیں ہے، کام بہت ہے، یہ نبڑوں کا کام ہوتا ہے جن کے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، یہ کام کرنا نہ کرنے دینا. تو جہاں شریعت ضروری قرار دے وہاں بے شک جواب دینا چاہیے، غیر مسلموں کے اعتراض، اہل باطل کے اعتراض، گمراہوں کے، بد مذہبوں کے اعتراضات کے جوابات ہمارے اکابر علماء نے بہت دیے الحمدللہ، تو جن میں یہ صلاحیت ہے ان کو حسب ضرورت ان کے اعتراضات دینے ہوتے ہیں. لیکن میں ان اعتراضات کی بات کرتا ہوں جس کی تک نہیں ہے، ایسے بھی بعضوں کا اعتراضات مجھ پر ہوتے رہے ہیں. تو اپنے مطلب یہ کہ بس وہ اپنے کام بڑھا دینا، ہر مخالفت کا جواب کام. تو یوں شیطان بھی وسوسے ڈالے تو شیطان کی مخالفت برائے مخالفت ہوتی ہے، اس کا تک نہیں ہوتے ہوئے، وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں راہ دین سے ہٹانا چاہتا ہے. تو اس لیے اس کو نو لفٹ کیا جائے، تو جواب نہ دیا جائے. نو لفٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ اس کی نک کٹ جائے گی، دفاع ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متکفین سوال جاری رہے گی انشاءاللہ. مدینہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یارو جس نے غیبت کا یاد کر لی ہے 20 کسی ایک کا سیمپل سنا دو نا یار. کس کس کو یاد ہو گئے ذرا زیارت تو کروا دیتے. ماشاء اللہ جاری رہے گی سبحان اللہ. ماشاء اللہ حافظ مضبوط ہیں ان لوگ, اللہ نظر بد سے بچائے. ماشاء اللہ تو فرض علوم کی طرف آپ توجہ دیں, انشاءاللہ آپ کو جلدی یاد ہو جائیں گی. اصطلاح ہیں اور اس کی تعریفیں, مولکات کی تعریفیں سب مطالعہ کریں. ماشاء اللہ یہ میرے خیال میں لگتا ہے مطالعہ کرنے والے ہوں گے, ان میں سنجیدگی بھی ہوگی ان لوگوں میں میرا اندازہ ہے, قفل مدینہ بھی ہوگا, ورنہ جو باتوں نہیں ہو تو وہ تھوڑی یاد کر دیں. ماشاء اللہ اللہ آپ کی برکتوں سے مجھے مالا مال کرے. ان میں چھ چھ سات سات سال سے برابر قافلوں میں سفر کر رہے ہیں. سبحان ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ لنا ولکم. یہ سنائیں گے ماشاء اللہ مدینہ کھول کے ذرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں وضاحت کر دوں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں یہ تقریباً 20 ہیں جو میں نے لکھی ہیں, تو غیبت کی تباہ کاریاں تو ہزاروں ہیں, تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ 20 جمع کی تھی, میرا خیال 20 ہیں یہ. تو ہاں 20 تو ان کو میں نے کہا یار یاد کر لو, تم غیبت سے بچنے کے لیے انشاءاللہ یہ ہتھیار بہت کام دے گا, اور لکھ کر اپنے سامنے لگانا بہت مفید ہے, لگا تو لینا کیونکہ جوش میں یاد ہو گیا لیکن پھر کل ہو سکتا ہے بھول بھی جائے, خطرہ تو رہے گا. تغرا بنا کر اللہ کرے مطلب تغرا کوئی مکتبہ ہی اپنا چھاپ کے دے دے, تغرا تو تھوڑے نکل جائیں گے اس بانے لگا لیں گے, لگانے والے ماشاء اللہ مکتبے سے اپنے کوشش کریں گے کہ رمضان شریف میں ہی انشاءاللہ دے دیں ان کو. ماشاء اللہ بہت سارے لوگ غیبت سنتے سناتے مسکراتے, اور بہت سارے لوگ بلا ضرورت غیبت سنتے سناتے مسکراتے اور تائید میں سر لاتے نظر آتے ہیں. چونکہ یہ بہت عام ہے, بہت زیادہ عام ہے, اس لیے عموماً اس کی طرف توجہ کسی کی توجہ نہیں ہوتی کہ بظاہر غیبت کرنے والا نیکو پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے. قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہ اللہ المبین سے منتخب کردہ غیبت کی 20 تباہ کاریوں پر ایک نظر ڈالیے, شاید خائفین کے بدن پر جرجری کی لہر دوڑ جائے. جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے, غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے, غیبت برے خاتمے کا سبب ہے, بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, غیبت سے نماز روزے کی روحانیت نورانیت چلی جاتی ہے, غیبت نیکیوں کو تباہ کر دیتی ہے, غیبت نیکیوں کو جلا دیتی ہے, غیبت کرنے والا اگر توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا. الغرض غیبت کبیرہ گناہ کبیرہ قطعی حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے. غیبت زنا سے سخت تر ہے, مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گا. غیبت کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے گا. یہ گام ہی ہے, سمندر بدبودار ہو جائے, سارا سمندر بدبودار ہو جائے. غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا. غیبت مردار بائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. یہ غیبت یہ مردار بھائی اصل وہ شرعی کچھ مردار پر بحث ہے, تو انسانی مردے کو مردار نہیں بولتے, اس کے الگ معنی ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا. غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا. غیبت کرنے والے کو اس کے پہلوؤں سے کاٹ کاٹ کر گوشت کھلایا جا رہا تھا. غیبت کرنے والا قیامت میں سب سے آخر میں کتے کی شکل میں اٹھے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا. یہ دوبارہ دوہرا لیجیے، غیبت کرنے والا کتے والا. غیبت کرنے والے کو قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھایا جائے گا، غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا، غیبت کرنے والے کو جہنم میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا، غیبت کرنے والا جہنم کی آگ، جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا ہوا دوڑ رہا ہوگا، اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے. غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا آپ نے، سبحان اللہ. اس میں کہیں کہ الفاظ اگر آگے پیچھے ہو گئے، یہ قرآن کی آیتیں تو ہے نہیں کہ اس کا وہ زیر زبر سب چیک کیا جائے، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے کوشش کی. مرحبا، اللہ تعالیٰ برکت دے ان کو، اور جنہوں نے یاد کیا سب کو اللہ برکتیں دے. ماشاءاللہ مرحبا. تو یہ جو اپنے تغرا نکالیں گے نا، اس میں یہ جو ابتدائی جملے جو ہیں نا، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں سے 20 تباہ کر یا 20 نمبر وار ڈال دی جائیں، اور اوپر غیبت کا عذاب ڈال دیا جائے جو اپنی کتاب میں سے نکال کر، تو یوں وہ جم جائے گا. غیبت کی تعریف، عذاب اور 20 تباہ کاریاں، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں انشاءاللہ اپنے ترکیب بنا لیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، بعض پڑوسی اپنے پڑوس میں گھر میں پکی ہوئی چیز بھیجتے ہیں، کیا وہ برتن واپسی میں خالی دینا گناہ ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں واپسی دیتے ہوئے کچھ نہ کچھ ڈال کر دینا چاہیے. کچھ نہ کچھ ڈال کر دینا یہ اچھی بات ہے اخلاقی مطلب طور پہ، کہ اس نے دیا اپنے بھی کچھ وہ عوض دے دیں اس کو، نہیں دیا تو گناہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، دینا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ حج امین یار یہ یوں کر لیتے، اب یہ پتہ نہیں کیا تقسیم ہے یا اس کی رمضان حل کی، اگر یہ کوئی صورت بنتی ہو جیسے کہ جنہوں نے یاد کر لیا ہے وہ اگر میرے قریب بیٹھ کر سحری کریں، کر کے بن جائے گی، مگر پھر بیچ میں کوئی نہ داخل ہو. یار بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں بعض آ جاتے ہیں، تو میں حالانکہ میرے اپنے ایک اسلام ہے میرے ساتھ بیٹھتا، وہ کبھی کبھی مجھے بچاتا ہے، کام آتا ہے، ورنہ وہ سارا تبرک میں چلا جائے گا، میں دیکھتا رہ جاؤں گا. اب کھاؤں گا نہیں تو مدنی مذاکرہ، اب فی الحال پرہیزیاں اور چاول بھی آج کل چھوڑے ہوئے ہیں فی الحال، تو وہ آزمائش ہو جاتی ہے. تو سارا وہ دیوانے تو آپ کو پتا دیوانے، تو دینے لینے پہ آتے سارا لے لیتے، تو ضرورت وہ کارآمد ہوتا ہے میرے لیے. یا بعد ہوگا تو ایسے سمے میں بیٹھ جاتے ہیں میرے پاس جو باتیں بہت کرتے ہیں، تو ان کو بھی وہ اشارہ کر دیتے ہیں. اس کی وجہ کہ ایک تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کو پتا ہے کہ کھانے کا رواج کم چبانے کا زیادہ ہے، یہ چبا چبا کر وہ بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے نگل کے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے کل پرسوں بھی بتایا تھا کہ میں بہت یعنی کہ اپنے حساب سے کم کھاتا ہوں، میرا حساب جو اس کے حساب سے، لیکن میں چبا کے کھاتا ہوں. اب وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پھر جلدی میں کم چبا سکتا ہوں، میں بہت مشکل ہو جاتی بھیڑ میں. اب ایک تو میں اپنا کوٹا تو پورا آج کل کر نہیں پا رہا کھانے کا، اکثر یہی ہو رہا ہے کہ وہ میری اپنی جو خوراک ہے وہ ایسا لگتا ہے مجھے کم مل رہی ہے، آرام عام دنوں کی نسبت میں ظاہر کم ہے، کہ آج کل مشقت زیادہ ہے تو اس کے حساب سے آرام بھی اتنا ہونا چاہیے. یعنی کہ یہ رات اور دن میں 6-7 گھنٹے تو خالی بیٹھ کر 1/4 اچھا خالی بیٹھنا، تو بولے آپ بھی بیٹھتے ہیں، بولے نہ کوئی 6-7 گھنٹے تو اس کو پتا چلے کس کیسے بیٹھتے ہیں، تو ذرا مشقت ہے یہ. تو اس کے حساب سے غذا چاہیے، اس کے حساب سے آرام چاہیے آدمی کو، مائنڈ فریش ہو جائے. کبھی کبھی ایسا دماغ سن ہونے لگتا ہے، میں نے محسوس کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتا نہیں ہوتا، جب یہاں سے رات کو اٹھ کے جاتا ہوں تو کبھی کبھی گڑبڑ ہو جاتی ہے، میں کرتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، ایسا ہوا ہے میرے ساتھ. تو ظاہر ہے کہ تھکان ہے، بڑھاپا ہے، کمزوریاں ہوتی ہیں آدمی کو، تو اب ایسی صورت میں پھر وہ مجھے کھانے نہیں دیتے یار. اچھا پھر یہ باہر کے جو آئے ہوتے ہیں، اس میں 12 نوٹ کیا ہے میں نے، چند بار نوٹ کیا کہ وہ کھاک کے آئے ہوتے ہیں کہیں سے, کھاک کے بھی راتے ہیں خالی حصول برکت کے لیے چکھتے ہیں تو وہ پھر میرا کان کھاتے ہیں, وہ روٹی کم کھاتے ہیں. اب میں پھنس جاتا ہوں, اب یہ قوم نگلنے والی بارڈر پہ کھڑی ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ سیلاب کی طرف بڑھتی ہے کیا, اب میں دیکھتا ہوں ڈرتا ہوں کہ آئے آئے آئے, اب وہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو یوں بھی میرے لیے آزمائش ہو جاتی ہے. تو جو بھی بیٹھے ہیں اگر کوئی بات تو نہیں ہو تو اس کو میرے پیچھے ہٹا دینا, میرے پاس قفل مدینہ والا ہو گیا. ٹائم تھوڑا ہوتا نا, مجھے پھر بھی شرم بھی آتی ہے, سارے یہ کھڑے ہوتے دیکھ رہے ہوتے میرا منہ اور میں کھا رہا ہوتا ہوں, تو یہ سب اگر کھائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ فسٹ آ جاؤں گا. میرے کو لگتا ہے یہ لگتا ہے کہ چباتے ہیں, چباتے نہیں نگلتے ہیں, چبائیں گے تو پھر شاید چبانے کا تجربہ کار میں زیادہ ہو گیا ہوں, جلدی میں فارغ ہو جاؤں. پاپا کھاتے ہوئے کہ لقمے تاڑنا کیسا ہوں, وہ خلاقن اور مروت نے اس کے بارے میں شاید بارش میں منع کیا اس کو کہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کے نوالے نہ تاڑے. اب یہ بولیں گے ہم آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں, بعض وقت بولتے ہیں منع کرتا ہوں تو بولا چہرہ دیکھو گے تو نوالا جاتا ہوا چباتا ہوا نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, کھانے والا کنفیوز ہوگا کہ نہیں, آپ کو کوئی کھا رہے اور کوئی یوں گور کے دیکھ رہا ہو آپ کو کیسا لگے گا. تو جس کو کئی آنکھیں گور رہی ہوں کھا رہا ہو تو اس کی کیا پوزیشن ہوتی ہوگی وہی جانتا ہوگا بےچارا. نوالا تاڑنے سے جو ممانعت کی گئی واقعی عین نفسیات کے مطابق ہے, آدمی کو مزہ نہیں آتا جب کوئی منہ کی طرف دیکھ رہا ہو اور آپ کھا رہے ہو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, عجیب سا لگے گا. تو یہ دس بارہ جو بھی کتنے اسلام بھائی جنہوں نے یاد کر لیا اب تک, آپ تک کتنے پہنچے, اب بڑھے نہ جائیں گے یہاں رات و رات دوبارہ سن لیں گے بابا. اچھا ہاں یہ نہیں, یہ ماشاءاللہ متقبین اس طرح تو نہیں کریں گے. بابا اگر اس دوران دوسرے یاد کر لے تو گیارہ اور یہاں سے سنانے والے کھڑے نہیں ہوئے شاید, یہاں وہ بھی کھڑے ہوئے میرا خیال ہے کل گیارہویں شروع کے گیارہ ہیں بارہ نے جو کھڑے کھڑے بتائے بارہ, اب یاد آیا ان کو یاد کر لیا ہے تیرہ اور کو یاد کر لیا. یہ ابتدائی عبارتیں بھلے یاد نہ ہو, جہاں سے مدنی پھول شروع ہوئے وہ بیس مدنی پھول یاد کرنے, پرہیزگار نظر آنے والے یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, یہ یاد کرنا ضروری نہیں ہے. بارہ بڑھتے جا رہے ہیں وہاں, ٹھیک ہے جن جن کو یاد ہو ان کو اندر بھگ کے باہر. اور یہ یاد کرنے کی کوئی لمٹ ہے, مثالی طور پر اندر داخل ہونے سے پہلے پہلے اگر کوئی یاد کر لے اور سنا دے. ہاں سنا دے, اب سننے والا بھی تو پھر چاہیے نا کوئی, اس کو اتنا ٹائم ہوتا ہے ورنہ وہ اگر آئیں گے قسمت آزمانے کے لیے پھر وہ اٹکیں گے, دیر لگے گی, وعدہ جملہ بھول گیا نہیں میں نے یاد کیا تھا, وہ بحث کریں گے اس میں نکلے گا ٹائم. تو اس لیے کھوٹی کھوٹی بحث مت کرنا, جس کو واقعی یاد ہو یاد کیا ہو اور اتفاق سے بھول گیا وہ الگ بات, جیسے مردار کو یوں تو کئی الفاظ انہوں نے آگے پیچھے کر دیے لیکن وہ معنی بگڑتے نہیں تھے اس لیے میں نے چل دیا, تو وہ جہاں مجھے لگا کہ یہاں معنی بگڑ رہے تو میں نے عرض کر دیا. مردار اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو بغیر ذبح کے ذبح شریک کے بغیر جو مر جائے جانور حرام ہو جائے وہ مردار کہلاتا ہے. تو انسان تو پاک ہے نا, اس کا جسم تو مطلب, تو اس کے لیے مردار کا لفظ نہیں بولیں گے, انسانی مردے کے لیے مردار اور چیز ہے, مردہ اور چیز ہے, مردہ مانے لاش. تو یہ مردار کو لاش نہیں بولتے, یہ مردار لاش بھی ہے تو مردار ہے. ماشاءاللہ تو ٹھیک ہے, ان کو انشاءاللہ کسوٹی پہ رکھ کے ماشاء مرحبا. اب اگر کوئی وی آئی پی بن کے آگے بیٹھ گیا تو میری گارنٹی نہیں ہے, یہ اب آپ لوگوں کا میٹر ہے, کوئی نہ کوئی آگے بیٹھ جاتے ہیں, موبیدار اسلام بھائی آتے ہیں یا لوگ لاتے ہیں, کبھی کینسر کے مریض کو بھی ایک بار بیچارے کو لا کے بٹھا دیا تھا میرے پاس, تو اس طرح کے مریضوں کو لانا نہیں چاہیے. تو کھانے کا ٹیم ہوتا ہے, وہ ان کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ بولنا چاہے گا, اب وہ اپنے مرض کی تفصیل بتائے کچھ کرے گا, تو اس میں سننے والوں کو اس سے تھوڑی ایزا ہوتی ہے. کیسا بھی یعنی اس طرح کا جو مریض ہوتا نا اس میں تھوڑی ایزا ہوتی ہے, ایسوں کو کھانے کے ٹائم پر لانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح کے ایسے اسلام بھائیوں کو لا کے لوگ آگے بٹھا دیتے ہیں. اب میں ان کو جانتا ہوتا ہوں کہ بہت پرانے ہوتے ہیں, آپ لوگ نئے سمجھ کر کہ وہ شخصیت ہے تو نیا ہے تو متاثر ہو جائے گا, یہ سب کو متاثر کر کے چلا جائے پھر بھی قافلے میں سفر نہ کرے, ایسے ایسے آگے آتے رہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں نیا شخصیت ہے, میں سمجھتا ہوں یہ آپ سب سے پرانا ہوتا ہے, یہ پتہ ہوتا ہے مجھے, نہ اس نے داڑھی رکھنی ہوتی ہے, نہ امامہ سجانا ہوتا ہے, نہ کام کرنا ہوتا ہے داؤد اسلامی کا, اور تھوڑا ہوتا ہے بازو کا تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی پارٹی ہے سرمایہ دار شخصیت ہے, حاجی صاحب آئیے حاجی صاحب حاجی صاحب کو میں جانتا ہوتا ہوں. تو اس لیے کسی کو بھی آگے بٹھاتے وقت اگر جیسے کہ حاجی امین ہے اپنے تجربہ کار لوگ ہیں یہ ضرورت محسوس کریں کسی کو بٹھائیں تو صحیح ہے, بلکہ ہر ایک بٹھائے گا تو آزمائش بڑھتی چلی جائے گی, یا ان سے مشورہ کر لیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان میں مرکز اولیاء لاہور سے یہاں 30 روزہ اعتکاف کرنے آئے ہیں. ماشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ سانپ پالنا اور بیچنا کیسا, نیز کیا سانپ پکا کر کھا سکتے ہیں؟ ہائے ہائے سانپ کو پوجا کر. صلوا علی الحبیب یا محمد. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے جنگ. کفل مدین انشاءاللہ, کفل مدین لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ انشاءاللہ, چہرے پہ داڑھی انشاءاللہ, سر پر زلفے انشاءاللہ, مدنی چینل لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل, مدنی چینل چلتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. تو یہ جو آپ نے پوچھا نا بیٹے, تو اس کو بیچنا جائز نہیں ہے, کھانا بھی حرام. اس کو بعض لوگ نشے کے لیے البتہ کھاتے ہیں, یہ وہ سال ہو گئے کسی کو لائے تھے نوجوان کو, تو وہ پتا چلا کہ وہ بتایا کہ کھا رہا ہوں میری عادت نکل جائے, نے کہا مار کے کھاتے ہو زندہ, بولا زندہ زندہ کھا جاتا ہوں. اس طرح کہا بھائی کیسے تمہارے پاس آتے ہیں, بولا اور فلاں جگہ وہ کسی گاؤں کا نام لیا مجھے یاد ہے وہ نام, وہاں بکتے ہیں وہاں سے بلاتا تھا, ایک ہی بار آیا تھا وہ نوجوان, میں نے تم کو سانپ کاٹتے نہیں ہے, تو دوسرا جو سانپ تھا اس نے بولا کہ سانپ اس کو کاٹتا تو سانپ خود مر جاتا ہے کہ بدن میں اتنا زہر ہو گیا سانپ کھا کھا کر. تو یہ بہرحال ہمارے یہاں حرام ہے اسلام میں, نہ بیچ سکتے ہیں نہ کھا سکتے ہیں نہ پال سکتے ہیں. تو پالنا تو جو ہے دشوار بہت ہے, تو مانوس نہیں ہوتا, یہ مانوس نہیں ہوتا, شیر مانوس نہیں ہوتا آدمی سے, چیتا مانوس ہو جاتا ہے, ہاتھی مانوس ہو جاتا ہے, سانپ شیر اور اس طرح کے کچھ جانور ہیں جو آدمی سے مانوس نہیں ہوتا. یہ ابھی کو ہزار پالو یہ ڈسے گا تو آپ ہی کو ڈسے گا. تو جو اس کے بین بجاتے ہیں اور اس کا تماشا دیا تو زہر نکال لیتے ہیں اس کا, پھر یہ ہاتھ انگلی لگاتے ہیں اس کو کاٹتا ہے تو زہر ہی نہیں ہوتا, اس میں پریکٹس ہوتی ہے ان کی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. متقفی نے سوال کرنا ہے تو کر لیں, میرے بنا ریکارڈیڈ سوال اچھا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا ریکارڈیڈ سوال انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں صدیق الاسلام ہاشمی اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, یہاں فیضان مدینہ میں ہم لوگ سیلاب زدگان کے لیے امداد جمع کر رہے ہیں. الحمدللہ شاہین بھائی بہت اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور لوگ اب مل بڑھ چڑھ کر اور مل کر تعاون بھی کر رہے ہیں. پیارے بابا جان ہمارے لیے دعا فرما دیں. پیارے بابا جان آپ سے ایک سوال ہے, اگر ہو سکے تو ارشاد فرما دیجیے گا. پیارے بابا جان, یہ جو نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے وقت جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہماری سلام پھیرتے وقت بھی کیا کوئی نیت ہونی چاہیے؟ دائیں طرف جب سلام پھیریں گے اور بائیں طرف سلام پھیریں گے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. میرا دوسرا سوال یہ ہے بابا جان کہ آج کل لوگ جو ہیں غیبت کرتے ہیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی جو برائی ہیں وہ بتا رہے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بچیں, کیا وہ بھی غیبت کے زمرے میں آتی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیلاب زدگان کی خدمت کرنے والوں میں سے یہ اسلامی بھائی تھے, اللہ ان سب کی خدمات قبول فرمائے. رمضان کا مہینہ ہے اور بیچارے وہاں پڑے ہوئے سیلاب زدوں کی خدمت کرتے ہیں, اللہ سیلاب زدوں پر بھی رحم فرمائے. بیچارے اتنے شہید ہو گئے, سب کو بخشے, بچھڑوں کو ملائے, زخمیوں کو صحت دے, اور جن کے نقصانات ہوئے اللہ تعالی سب کو نعم البدل عطا فرمائے. انہوں نے وہ سوال یہ فرمایا, سلام, ایک تو سلام پھیرنے کا کہ نیت کیا ہونی چاہیے. یہ خروج بے سن ہی اس کو بولتے ہیں, یہ نماز کا ساتواں رکن ہے یا فرض ہے جو بھی کہہ لو اس کو. تو یہ سیدھی طرف جب سلام پھیریں گے تو سیدھی طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے, الٹی طرف جب سلام پھیریں گے تو الٹی طرف کے فرشتوں کی نیت کریں گے, سنت ہے. اچھا, اب جماعت میں ہیں تو جماعت میں سیدھی طرف جب سلام پھیریں گے تو سیدھی طرف کے فرشتوں کے ساتھ ساتھ سیدھی طرف جتنے مقتدی ہیں ان کی بھی نیت کریں گے, اس طرح الٹی طرف. اب اگر ہاں امام جو ہے, امام جس طرف ہے, امام اگر سیدھی طرف آتا تو ساتھ میں امام کی نیت شامل کر لیں گے, الٹی طرف آتا تو الٹی طرف میں امام کی نیت شامل کر لیں گے, اور اگر امام کے عین پیچھے, بالکل پیچھے, اور یہ سب سے اچھی جگہ ہے, امام کے پیچھے پہلی صف میں سب سے اچھی جگہ, کیونکہ امام پر رحمت نازل ہوتی ہے سب سے پہلے, پھر امام کے عین پیچھے جو کھڑا ہے اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, پھر جو سیدھے ہاتھ کی طرف ہے اس پر رحمت اترتی ہے, اس طرح پھر آخر تک, پھر امام کے الٹے ہاتھ پر جو ہے پہلی صف میں اس پر رحمت نازل ہوتی ہے, پھر اس طرح آخر تک, پھر امام کے عین پیچھے دوسری صف میں جو ہے اس پر رحمت اترتی ہے, پھر سیدھی طرف, پھر الٹی طرف, علی ہذا القیاس, اسی طرح قیاس کر کے آخری صف تک آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. تو اگر امام کے عین پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو سلام میں دونوں طرف امام کی بھی نیت شامل کریں گے. دوسرا سوال انہوں نے غیبت سے متعلق کیا, جس کے خلاف ہماری جنگ جاری ہے, اور سیز فائر, نو سیز فائر کے مطابق جنگ جاری ہے, کہ اس پہ کبھی بھی ہم انشاءاللہ کبھی بھی صلح نہیں کریں گے غیبت کے تعلق سے. تو کہ کوئی یعنی کہ میں جو سمجھ سکا سوال میں وہ یہ تھا کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہے اور اس کی برائی سے دوسرے کو بچانا ہے تو اس اچھا اچھا اچھا یہ کہا بچانا مقصود یہ نہیں کہا. اچھا اچھا, کسی میں برائی ہے جب تو ہم اس کو پیچھے سے بیان کریں تو کیا تب بھی غیبت ہے, یہ پوچھا ہے. تو غیبت کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ جس کے اندر برائی ہے وہ بیان کی پیچھے سے, تب بھی غیبت ہے. مقصود بھی یہ ہو کہ برائی بیان کرنا مقصود ہے, اگر برائی بیان کرنا مقصود نہیں ہے تب غیبت نہیں ہے، لیکن اس کی صورت ہے بہرحال، تو غیبت جب بھی ہے کہ اس میں برائی موجود تھی اور آپ نے پیچھے سے بیان کر دی، اگر وہ برائی موجود نہیں تھی اور آپ نے بیان کی تب تو یہ غیبت نہیں بلکہ تہمت ہے، جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. ایک سوال بابا تھا، وہ ریکارڈڈ ہے لیکن وہ میں اس تو تصرف کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، اس میں ان کا اپنا نام بتا سب ڈالا ہوا ہے. اصل میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سود کے پیسے ہیں، اور پہلے ہم مطلب یہ سود کے پیسے دے دیا کرتے تھے، لیکن اب یہ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کو سارے سود کے پیسوں کا پتہ چلا، اگر ہم کہاں دے دیں سود کے پیسے جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں. اور دوسرا یہ کوئی زکوٰۃ کے بارے میں یہ رہنمائی چاہ رہے ہیں، کس معاملے میں چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہا، کوئی زکوٰۃ کے بارے میں رہنمائی کر دیں. اصل تشویش ان کی سود کے بارے میں سمجھ میں آئی، پیسے پڑے ہوئے ان کے پاس. اچھا ایسے اسلامی بھائی بابا کیا اپنا نام پتہ وغیرہ بتائیں نہ بتائیں، اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول عطا کر دیں. اصل وہ گناہ کا اظہار گناہ ہوتا ہے، تو سود لینا گناہ ہے، بھلے آپ نے لے کر کسی اور کو دے دیتے ہیں لیکن لینا خود گناہ ہے، تو لیا کیوں؟ ٹھیک ہے نا، تو اس لیے نام بتانا نہیں چاہیے، کیونکہ گناہ کا اظہار گناہ ہے. آپ یہ نہیں یہ کہیں کہ میں نے سود لیا ہے تو یہ خود گناہ ہے. لہذا کسی غریب کو بغیر ثواب کی نیت کے یہ دے دیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سود ہے. یہ اصل خبیث ہے، یہ سود ہے نا، یہ خبیث ہے، وہ قبضہ ثابت ہے، اس پر قبضہ ہو جائے گا، اس لیے وہ جس سے لیا اس کو دینا ضروری نہیں. کسی فقیر کو بغیر ثواب کی نیت کے آپ دے دیں اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، ورنہ بتانے میں پھر وہی گناہ کے اظہار کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. بعض لوگ اس کو مسجد میں لگاتے ہیں، مسجد کے استنجا خانے میں، وہ سمجھتے کہ یہ مسجد ناپاکی ڈالنے کی جگہ، تو یہاں سود دینا جائز ہے. نہ وہاں بھی دینا جائز ہے، کیونکہ وہ تو غلط سوچ ہے. اس کو استنجا خانے بھی سنتیں کئی ادا ہوتی ہیں اس میں بھی، اور نماز کے لیے آدمی اہتمام کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، اس لیے وہ فقیر کو دے دیں، شرعی فقیر کو. اب وہ بے شک اپنی مرضی سے مسجد کی عمارت میں لگا دے چاہے تو، بغیر نیت ثواب دے دیں. یہ بھی ہو سکتا کسی وکیل بھی کرنے میں گناہ کا اظہار ہوگا، یہ ہو سکتا ہے کسی ایسے کو وکیل کریں جیسے کہ کوئی ادارہ ہے اس کو دے دیں اور وکیل کریں کہ بھئی یہ رقم ایسی ہے کہ اس کو آپ شرعی ہیلا کر کے استعمال کرنا، بغیر ہیلا شرعی کے استعمال نہیں کرنا. اس طرح مطلب ترکیب سے بھی ہے، وہ ادارہ ہیلا شرعی کر کے اپنے دیگر نیک کاموں میں اس کو صرف کر دے. یا آپ خود ہیلا کرا کے بھی دے سکیں گے کسی ادارے کو، ہیلا شرعی کا طریقہ وہ لکھا ہوا اس میں چندے کے بارے میں سوال جواب. ایک تو یہ ہوا، ٹھیک ہے، دوسرا زکات کے بارے میں، زکات کہاں دیں یہ بولا. تو یہ اسی سوال کے متعلق ایک سوال کرنا چاہوں گا، اب یہ سود کی رقم کا جو ایک آپ نے فرمایا نا کہ اس طرح وہ مسجد میں لگانے کا، دوسرا یہ ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں یہ رقم اپنے لیے نہیں لوں گا بلکہ یہ لے کر میں غریبوں میں دے دوں گا، یا اپنی بہن کو دے دوں گا، یا فلاں غریب کو دے دوں گا، تو اس نیت سے یہ رقم لینا کہ میں کسی غریب کو دے دوں گا، کہ یوں جائز ہوگا؟ وہ لینے کا گناہ ملے گا نا، لے نہیں. یعنی اصل مسئلہ کہ سیونگز اکاؤنٹ جو بینک کا ہوتا ہے نا، اس میں ہمارے علماء نے جائز نہیں کہا نا اس کو کہ اس پہ اس کا سود آپ پر چڑھے گا وہ سیونگ اکاؤنٹ میں سود بنتا ہے کرنٹ میں نہیں بنتا تو اگر کرنٹ کھلوائے تو اس کی اجازت ہے سیونگ اور سارا نظام چل ہی رہا آج کل سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں لوگوں کے تو سود بنے گا وہ سود لیا تو گناہ ہو جائے گا اب بھلے غریبوں کو دے رہا ہے وہ بات کا میٹر ہے تو کسی کا جیب کاٹ کے غریب کو تھوڑی مدد کریں گے تو اس طرح سود لے کر مدد کرنا غریب سے ہمدردی ہے ہونی بھی چاہیے تو دو ستھرے پیسے دو اگر وہ زکات کا حقدار ہے زکات دے دو اس کو سود کا ایک دو اور زکات میں انہوں نے رہنمائی چاہیے اب وہ تو مبہم سی بات ہے نا کیا رہنمائی چاہیے اب اس کا میں بھی یہی مشورہ دوں گا کہ فیضان زکات سوالن جوابن ان کا رسالہ ہے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا اس کو پڑھیں انشاءاللہ رہنمائی ہی رہنمائی ہے اتنے اس میں شرعی احکام زکات کے لکھے ہوئے ہیں فیضان زکات ویب سائٹ پر بھی دیکھ لیں دعوت اسلامی کی انشاءاللہ وہاں بھی مل جائے گی فیضان زکات واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد رضوان طارق مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ یہ نا اکثر نا یہ بابے جو ہوتے ہیں بابے کہہ دیتے ہیں جی عورت کو کہ جس گھر میں بچہ ہو نا 40 دن اس گھر میں نہیں جانا یا اس گھر سے اگر گھر میں کوئی چیز آئے تو وہ نہیں کھانی یا جس گھر میں فوتگی ہو میں نے جانا اس گھر کی کوئی چیز نہیں کھانی اس کے بارے میں وضاحت چاہیے یہ بھی سنا کہ وہ مطلب جو بچہ ہوئے تو وہ جو مطلب عورت ہے جو بھی ہے وہ جب بھی باہر نکلے تو کچھ لوہا لے کر نکلے اس کے بغیر نہ نکلے وہ یہ ٹوٹکے ہیں اس میں جہاں شرعی طور پر نقصان ہوتا ہو وہاں تو اس ٹوٹکے کو روکنا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا اب مثال کے طور پر ایسی فوتگی ہوئی کہ جہاں جانا ضروری ہے نہیں جائیں گے تو خاندان میں فساد کھڑا ہو جائے گا تو جانا پڑے گا پھر یہ ٹوٹکے پر عمل نہیں کریں گے اور جہاں ایسا نہیں ہے اور وہاں اس طرح کے عملیات تو سمجھ میں آتے ہیں بعض ہوتے ہیں سے عملیات کہ وہ زچہ سے بھی بچاتے ہیں ان دنوں وہ زچہ کا یہ بھی 40 دن تک نہیں جانا تو جہاں کوئی مطلب نے شرعی طور پر کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی کتنا فساد نہیں ہوتا تو وہاں اگر نہیں جاتا اس میں تو غالباً کوئی ممانعت ہو ایسا سمجھ میں آ نہیں رہا اب یہ میں اس کا جواب مطلب ابھی فائنل دے نہیں سکتا یہ انشاءاللہ معلومات کر لیں گے کل انشاءاللہ یاد رہا تو جواب مل گیا تو کیونکہ بتاتے ہیں ہم ہی لوگ پر بعض ہوگا لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اس نے بد پرہیزی کی اور گیا تو وہ بھوت وغیرہ ہوتے ہیں نا چپٹتے ہیں جو کہ وہ کسی فوتگی میں گیا تو دوبارہ اس پر اس نے حملہ کر دیا اور اس کو اٹک پٹک کر دیے اس طرح سنے ہوئے کیس تو اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ عاملوں کی قیودات بعضوں کا درست ہوتی ہیں یا نہیں جانا نہیں 40 دن ناپاکی ہوتی ہے یہ تو وضاحت طلب ہے کہ مطلقاً ناپاکی 40 دن نہیں ہے 40 دن زیادہ سے زیادہ وہ نفاس کی مدت ہے اب اس کو عرف عام میں ناپاکی بولتے ہیں شیطانی اثرات اس میں یعنی جنات کوئی بعید نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہو ہاں کوئی بعید نہیں ہے ہوتا ہو اس لیے انشاءاللہ شرعی رہنمائی کر لے لیں گے کہ یہ اب اس میں بھی مفتی صاحبان جو ہوتے ہیں ان کو تجربات تو ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں میں جو چلی بھی ہوتی ہے نا کہ ان کے جو ماہر ہوتے ہیں نا عمر رسیدہ ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی دیکھا کہ وہ تجربات سب کو نہیں ہوتے تو عام ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک عالم سنے گا تو وہ رد کر دے گا نہیں نہیں یہ توہمات ہیں یہ وہمات ہیں ان کی پیروی نہ کی جائے لیکن اس کے ڈیپ جاتے ہیں نا تو بعض اوقات کچھ جان ہوتی ہے کسی کسی بات میں مگر وہ تو میں نے قید رکھی ہے کہ جہاں مطلب کسی کا حق تلف نہ ہوتا ہو حق تلف ہی ہوتی ہے تو پھر تو فساد کو تو اسلام نے اس کی تو حوصلہ شکنی کی ہے ضرر کی فساد کی تو عورتوں کو تو ویسے تعزیت کے لیے جو امتیں پڑھتی ہیں اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ یا زچہ کے پاس عورتوں کا جانا کون سا واجب ہے؟ عورتوں کے تو نکلنے کی مسائل ہے باہر، ہزار مسائل ہیں باہر نکلنے کے، تو یوں تو ابھی بالکل اندھی تو چلی رہی ہے آج کل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لکھ لیا میں احمد آباد سے عمران اٹاری بول رہا ہوں. میرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ نماز کے وقت اگر ہم نماز پڑھ رہے اور ہمارا آگے کی صفوں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بدن پر جو کپڑا ہے اس پر کچھ سلوگن لکھا ہے، جیسے ماؤنٹ لکھا ہے یا ایوریسٹ وغیرہ کچھ بھی لکھا ہے، اگر وہ سلوگن ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں، اور اس سے کیسے بچا جائے؟ یعنی نماز کے دوران ایسا لفظ نکل گیا کہ جو قرآنی نہیں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی نہیں. نہیں بابا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آگے کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے شرٹ پر یا ٹی شرٹ پر کوئی ماؤنٹ لکھا ہوا ہے، ایوریسٹ لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم اپنی نماز کو کیسے بچائیں؟ عموماً پڑھنا اس کو بولتے ہیں کہ وہ نظر پڑ گئی تو وہ نہیں دیکھ کے خالی وہ جیسے مطالعہ کرتے ہیں، تو نظر سے پڑا تب تو نماز نہیں ٹوٹے گی، نظر پڑ گئی اور حروف سمجھ میں آ گئے، اور اگر زبان سے پڑھا کہ کان نے سن لیا، نہ زبان سے تلفظ ادا ہو گئے، جب تو نماز ٹوٹی جائے گی نا، ہے نا، جب تو جو لکھے مسائل اس کے حساب سے ٹوٹ جائے گی. شرعی طور پہ پڑھنا بابا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ پڑھنا شرعی طور پہ پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ثقل سماعت نہ ہو تو اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں سے سن لے، جیسے کہ سکلے سماعت میں سننے میں کوئی خرابی یا بوجھ، مثلا شور مچا ہوا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، اگر یہ شور نہ ہوتا تو سن لیتا، تو اب شور کی وجہ سے نہ سن پایا تو صحیح ہے، یا ہے بیچارہ بہرا ہے اور اس وجہ سے نہیں سن پا رہا، ورنہ تلفظ تو اتنے ادا ہو رہے ہیں کہ سن لیتا، تو یہ پڑھنا اسی کی تعریف ہے کہ کان سے سن لے اتنے تلفظ ادا ہوں. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہونٹ بھی نہیں بند ہوتے، ہونٹ یا تھوڑا تھوڑا ہلتے ہیں، یہ مطلب کہاں سنیں گے، یا تسبیح پڑھ کے پکڑ کے قرآن پاک ہوتے ہیں، قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ بس اپنے طور پر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پڑھ رہے ہیں، تو اگر اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ آواز خود کانوں سے نہیں سن رہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کانوں میں، سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، نہ یہ تسبیح پڑھنا کہلائے گا، نہ درستی پڑھنا کہلائے گا. نماز میں بھی اگر اس طرح پڑھا کہ آواز نہیں آتی، تو اگر بقدر فرض بھی نہیں سنا اس نے تو نماز ہوگی ہی نہیں. جن کا پڑھنا واجب ہے ان کا سننا واجب، جن کا پڑھنا سنت ہے، جیسے کہ التحیات پوری پڑھنا واجب ہے، ایک بھی حرف اگر ایسا ہوا کہ یہ سننے سے رہ گیا، اتنا تلفظ ادا نہیں کیا اس نے، تو التحیات اس کی ہوئی نہیں، تو واجب ترک ہو گیا. درود پاک سنت ہے، اگر اس نے درود پاک اس طرح پڑھا کہ نہیں سنا تو وہ سنت رہ گئی اس کی. جس کا پڑھنا فرض اس کا سننا فرض، جس کا پڑھنا واجب اس کا سننا واجب، جس کا پڑھنا سنت اس کا سننا سنت، جس کا پڑھنا مستحب اس کا سننا مستحب. درود شریف وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں ذکر اذکار، تو یہ اتنی آواز ضروری ہے اس میں کہ خود سنے، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. یہ پڑھنے کی ڈیفینیشن تعریف. یہ واجب الحفظ ہے، بہت کام کی، بہت ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جی ہاں، میں عارف شریف صاحب سے بول رہا ہوں اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں عمرے کے بعد جب یہ بال کٹواتے ہیں تو یہ ضروری ہے حدود حرم کے اندر ہی کٹوایا جائے یا باہر آ کر کٹوایا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پیشے سے میں ناک ہوں حجام، تو جس طرح داڑھی بنوانا چھلوانا حرام ہے، تو کیا اس طرح چھیلنا بھی حرام ہے؟ تو برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت امیر اہل سنت کے علم میں اضافہ فرمائے اور مدنی چینل کا سایہ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ یہ بیچارے اسلامی بھائی جو ہیں یہ طائف شریف سے بول رہے تھے. طائف یہ بڑا مشہور شہر ہے, مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے مگر حدود حرم سے باہر ہے. تو عمرہ کروانے کے بعد جو حلق کروایا جاتا ہے تو وہ اگر عمرہ کرنے کے بعد جو حلق یہ اپنے احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کرتے ہیں یا قصر کرتے ہیں چوتھائی سر کے بال, کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک ایک پوروا کٹ جائے اس کو قصر بولتے ہیں, پورا سر منڈوایا جائے اس کو حلق بولتے ہیں. تو حلق یا قصر جو ہے یہ عمرہ کرنے والے کی اور حج جو کرے گا حج کے مناسک ادا کرنے کے دوران جو جب یہ حج کا ٹائم آتا ہے اس کا حلق کرنے کا, یہ سب حدود حرم میں ہونا ضروری ہے, واجب ہے. اگر حدود حرم سے باہر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا. یہ ایک ان کے سوال کا جواب. دوسرا یہ کہ یہ خود ہیئر کٹر ہیں, یعنی کہ انہوں نے کلیئر بول دیا حجام. داڑھی مونڈنا, جیسے داڑھی مونڈوانا حرام ہے تو کہ داڑھی مونڈنا بھی, تو داڑھی مونڈنا کسی مسلمان کی یہ بھی ناجائز ہے. اس کی آمدنی جو ہوگی یہ بھی خبیث ہے. اس کو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حرام لکھا ہے, وہ فتح وقاریہ میں وقار الفتح. تو اس لیے داڑھی منڈانے کی جو اجرت آئے گی نا وہ بھی حرام ہے. اس کو اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ نہیں کر سکتے, اس لیے یہ کام بھی چھوڑ دیں اور اس رقم کو بھی فقیر کو دے دیں. جو مالک ہے اس کو دینا شاید خبیث ہے یار, مالک کو دینا شرط شرط نہیں ہے, مل کے خبیث ہے. یہ جو ہے نا یہ فقیر کو دے دیں, شریف فقیر کو. آج تک جتنی بھی داڑھی مننے کی اجرت لی ہے چاہے ایک کروڑ روپیہ ہو, تو یہ کام آپ, ہاں یہ کہ وہاں داڑھی مننا چھوڑ دے تو پھر وہ ہیئر کٹر ہیئر کٹنگ سیلون بظاہر ایسا ہے کہ ماحول ہی نہیں ہے کہ چلو بھائی یا فیضان مدینہ کے اطراف کو دکان کھول لے تو اس کو تو زلفیں بنوانے والے بہت مل جائیں, داڑھی کا خط بنوانے والے بھی مل جائیں سائڈوں سے, لیکن اس کو بیچاروں کہاں ملیں گے. تو میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں, عرب ممالک ہی کے اسلامی بھائی ہیں, کہ ان کا بھی جدی پشتی کام یہی نائی کا. تو انہوں نے وہ گھر والوں سے وہ کسی طرح بھی غالباً ٹینشن لے کر, وہ بولا میں یار کیسے کروں, یہ مدنی ماحول میں آ گیا, یار میں کیسے کروں, داڑھی منڈوں میں حرام کام کروں اور اس کی حرام آمدنی لوں. تو اس کا ضمیر جاگ گیا مدنی ماحول میں آنے کے بعد, تو اس نے گھر والوں سے کیسے کر کے بھی وہ ترکیب بنا لی اور چھوڑ دیا کام اور دوسری کوئی نوکری اختیار کر لی, اور اس وقت وہ بہت ترقی کر چکے ہیں, اچھی ترقی کی انہوں نے دنیاوی طور پر, یعنی وہ ہیئر کٹنگ چھوڑ دیا نا, کام ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہ میں نہیں کروں گا یہ کام, داڑھی منڈنا پڑتا ہے, اس میں داڑھی منڈے بغیر گزارا نہیں ہے. تو الحمدللہ دنیا میں وہ بھوکے نہیں مرے, کئی حج بھی کر لیے اب کمانے کے بعد, پہلے نہیں کیا تھا حج, حج بھی کیے, عمرے بھی شاید کیے انہوں نے, اور بہت یعنی کہ اچھی طریقے میں, نام نہیں لے رہا احتیاطن, وہ کچھ ہے وجہ اس کی, اس کو یعنی کہ دنیاوی طور پہ کافی ترقی ہوئی ہے. داڑھی والے ہیں ماشاءاللہ, اپنے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, امامہ بھی بنتے. تو یہ کہ اللہ کے بھروسے پر آدمی چھوڑ دے, 1 2 3 تین طلاق ناجائز کام کو. سر کے بال کاٹ کر اجرت جائز ہے, یہ داڑھی کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ وہ داڑھی نہیں منڈیں گے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے وہاں, کہ وہاں ماحول اس طرح کا نہیں ہے. لیکن اگر کوئی مرد کا بچہ لگا دے کہ میں سر کے بال تو بناؤں گا, ایک مٹھی سے کم داڑھی نہیں کروں گا, داڑھی نہیں منڈوں گا, لکھ کے لگا دے, اللہ برکت دے گا, کہ وہ سر کے بال کٹوانے والے بھی تو ہوتے ہیں نا لوگ. پچھلے سال باپا بہت سارے آتے ہیں, پچھلے سال ایک کال آئی تھی نا کہ وہ مطلب میں داڑھی نہیں موڑتا صرف بال کاٹ. الحمدللہ, تو اگر ایسا دل باندھتا آدمی تو اچھا ہے, ہمت مردہ تھے مدد خدا. ٹھیک ہے بظاہر تھوڑی روزی میں کمی آ جائے گی کوئی بات نہیں اگر آ گئی تو اللہ اور اسباب کر دے گا یار اچھا کاروبار مل جائے گا انشاءاللہ. جتنے بھی ہمارے نائی بھائی سن رہے ہوں وہ سب کے سب بس یہ حرام پیشے سے توبہ کریں داڑھی نہ مونڈے اور ایک مٹھی سے گھٹائیں بھی نہیں کسی کی سر کے بال بنائیں زلفے بنائیں. اب انگریزی بال جو بناتے ہیں وہ بھی ظاہر اس کو ناجائز تو کہیں نہیں پڑا میں نے بہتر بھی نہیں ہے بنانا لیکن وہ اس کی اجرت ناجائز نہیں کہیں گے داڑھی منڈانے کی اجرت ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 12:30 بج رہے مدینے میں. جی میں ہند سے بات کر رہا ہوں صبح بہار سے محمد ریاض الدین قادری ہوا. یہ سوال یہی ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں مدنی مذاق رہا تو اس میں سرکار حالات کی بات جو چل رہی ہے تو کیا ایک اچھا کلام سننا چاہتا ہوں حالات کا نمیات نظیر ہو کسی نظری سنا دے بابا. ہاں مدنی چینل پر سنا دو ان کو وہ اپنے کسی خوشی لان نات خوان کا اپنے پاس ہوگا ہی. آپ سنا دے مدینے میں 12:30 بج گئے اور یہ سوال پتہ نہیں کب بیچاروں نے ریکارڈ کروایا ہوگا خود سو گئے ہوں کیا پتہ. آپ سنا دو تو بابا ایک شعر سنا دے. لم یأتی نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لم یأتی نظیر کفی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سوہے جگراج کو تاج تورے سر سوہے تجھ کو شہ دوسرا جانا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. وہ دعا یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبے کے بدرو دو جہاں تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جہاں تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود کے شمس و دغا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرور آغا تم پہ کروڑوں درود کوئی کمی سرور آغا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جاگا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و دغا تم پہ کرو تم پہ کروڑوں درود اور کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ مانگے تمہاری پناہ تم کہو دامن میں آغا تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آغا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو دو جاگا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شم تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا گا وہ کفے پا چاند ساگا دل کرو ٹھنڈا میرا گا وہ کفے پا چاند ساگا دل کرو ٹھنڈا میرا گا وہ کفے پا چاند ساگا وہ کفے پا چاند ساگا وہ کفے پا چاند ساگا سینے پہ رکھ دو ذرا گا تم پہ کروڑوں درو سینے پہ رکھ تم پہ کروڑوں درو کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے گے کام بولے دیجئے تم کو جو راضی کرے گے تم کو جو راضی کرے گے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ غزاوا تم پہ کروڑوں درود ٹھیک ہو نامِ رضاوا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدرو تو جاگا تم پہ کروڑوں درود وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صدا